Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, iets waar Duitsland aanvankelijk niet mee wilde instemmen. Nederland wilde nog verder gaan, namelijk door ook alleen reizende kinderen die weinig kans op asiel hebben vast te zetten. Maar dat voorstel haalde het niet. Migranten kunnen straks ook worden teruggestuurd naar het land van waar ze de EU zijn binnengekomen. En niet alleen naar het land waar ze woonden. Dat was een belangrijke wens van Italië. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. In het eerste kwartaal zat gemiddeld 5,7% van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder, toen corona voor een piek zorgde, maar nog steeds meer dan normaal. Deze eeuw lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal meestal ruim onder de 5% en dit jaar dus ruim erboven. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang, meer dan 8%, en het laagst in de financiële dienstverlening, 3,4%. Op Curaçao is de stroom uitgevallen. Dat komt volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op het eiland heter dan normaal en daardoor draaien de airco's overuren. Het energiebedrijf heeft al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Toen de stroom uitviel, schakelde het ziekenhuis en de luchthaven van Curaçao meteen over op generatoren. Het energiebedrijf zegt hard te werken aan een oplossing. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag met maxima van 20 graden op de Wadden tot 30 in het oosten en zuiden. In de middag, met name in het oosten, kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen worden besproken. Wat nou als jouw beste vriend en jeugdliefde opeens radicaal tegenover je komt te staan? Zou jij dan proberen de afstand tussen die twee wereldbeelden te overbruggen? Dat bespreken we zo meteen met documentairemaker Brecht van Deursen. En ook hebben we natuurlijk weer de beste podcast van onze zender voor je klaarstaan. En bellen we straks met Solange Dekker over haar deelname aan de Miss International Queen-verkiezing in Thailand. Dat allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften en Tim Matthijssen. Maar nu eerst, wat als je beste vriend en jeugdliefde totaal anders gaat staan in het leven? Het overkwam Brecht van Deursen. Haar jeugdliefde Gijs en zij stonden altijd aan dezelfde kant van het politieke en maatschappelijke spectrum. Totdat Gijs zich aansloot bij een streng katholieke kerk en zijn wereldbeeld snel veranderde richting extreem rechts. Over deze situatie heeft Brecht nu met Gijs een audiodocumentaire gemaakt getiteld En verlos mij van het kwade. Ik ben met vrienden een weekendje weg. Voor de zoveelste keer beland ik in een felle discussie met Gijs. Een vriend van mij en de eerste waar ik hopeloos verliefd op werd. Nee, ik denk dat het zo is. Maar jij gaat me nu vragen om een soort van... Hoezo? Zou ik hier gewoon heel streng op ingaan? Een vriend van ons merkt grappend op dat hij altijd hoopt dat we toch uiteindelijk gaan trouwen. Gijs en ik moeten lachen. We zijn altijd vrienden gebleven, zagen elkaar periodes veel en wat minder en bleven op de achtergrond in elkaars leven. Maar de afgelopen 2 jaar is die band onder druk komen te staan. Je hebt jezelf wel eens een geradicaliseerde rechtse man genoemd? Ja, een boze, witte, geradicaliseerde man. Ja, zo ben ik. Gijs bekeert zich tot het Rooms-Katholicisme en ontwikkelt een wereldbeeld dat haaks op het mijne staat. Ik ben Brecht. Ik ben feministe, activiste en ik werk in de theatersector. Je zou me flink links kunnen noemen. En eigenlijk altijd als ik Gijs spreek, probeer ik de gevoelige onderwerpen te vermijden. Maar wat zou er gebeuren als ik echt naar hem luister? Is de afstand tussen ons nog te overbruggen? Samen met Tim Matthijssen ga ik dus in gesprek met Brecht van Deursen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan zijn we te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Brecht, welkom. Dankjewel. Ja, de titel is En verlos ons van het kwade. Dat is natuurlijk uit het beroemde gebed Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Ja, bekend gebed natuurlijk. Waarom is dit de titel geworden? Ja, het is en verlos mij van het kwade. Ja. Ik heb er een kleine twist aan gegeven. Ja, want hier is het en verlos ons precies. Van het kwade. Ja, omdat ik eigenlijk denk dat wij allebei bezig waren met elkaar overtuigen dat wij weten hoe het moet, zeg maar. Dat ik wist hoe goed te leven en hij weet dat ook heel duidelijk. En dat we allebei bezig zijn met de ander daarin een soort de verlossing te geven en te overtuigen van het wereldbeeld. Ja. Ja, we hoorden net in de introductie al een beetje waar het over het gaat. Maar waar gaat de podcast nou precies over? Nou, eigenlijk is het een poging van mij om Gijs te begrijpen hoe hij zo is gaan denken. En hoe dat zo. Het is best wel een grote verandering geweest. Hoe dat zo is gekomen. En ook of ik dat zou kunnen begrijpen. En of ik. Nou ja, of er nog een soort gemeenschappelijke grond te vinden is. Of dat we eigenlijk te radicaal tegenover elkaar staan en eigenlijk vriendschap niet mogelijk is. Ja, want Gijs was jouw jeugdliefde. Daar heb je heel veel dingen mee meegemaakt. En hij heeft nu een compleet ander wereldbeeld gekregen. Wanneer besloot je dat je hierover een podcast wilde maken? Nou, niet zo heel lang geleden eigenlijk. Want er was een open call van Oorzakenfestival en de NTR en de VVPRO. En daar was eigenlijk de vraag of iemand iets wilde maken over een tegenpol. En eigenlijk dacht ik direct, als ik aan een tegenpol denk, denk ik aan Gijs. En dat is niet omdat ik. Zeg maar, het was niet dat ik alsof ik dan pas toen pas bedacht dat hij mijn tegenpol is. Ik heb al wel vaker gemerkt dat ik dacht, oh ja, de gesprekken zijn. Nou, we zijn allebei aan het zoeken hoe we dit moeten doen of zo. En omdat er toen zo'n heel helder moment was, dacht ik, volgens mij is het interessant om dit onderzoek te moeten doen, ook voor mezelf. Dat ik mezelf eigenlijk niet kan ontzeggen, dat, of mezelf tegen kan houden om die om met hem echt te praten. Omdat ik dacht, ja, dan moet ik het wel voor het project ook. Ja, want even voor de duidelijkheid, wie was Gijs voordat deze verandering plaatsvond? Hij dacht vooral heel anders. Hij heeft zichzelf ook gewoon meermaals feminist genoemd. Heeft ons allemaal geprobeerd te overtuigen ook om vegetariër te worden. Oh, wow. Ja, en we zijn beide opgegroeid in Zeist. En we hebben op de vrije school gezeten. En eigenlijk is dat best wel een soort linkse bubbel. En daar is hij ook in opgegroeid. En zijn moeder is ook, noemt zichzelf ook meermaals links. En kwamen we veel meer overeen dan nu. Ja, en wanneer is bij hem dan dat wereldbeeld gaan veranderen? Ja, dat is een beetje geleidelijk aangegaan, denk ik. Tenminste, hoe hij erover vertelt, is dat hij eigenlijk steeds meer daarover ging lezen. Eigenlijk heeft hij een soort. Er zijn twee dingen gebeurd. En hij is bekeerd en steeds rechtser gaan denken. En dat is eigenlijk een soort van allebei geleidelijk aangegaan. Maar vooral die zoektocht naar het Rooms-Katholicisme of de zoektocht naar het geloof is best wel een actieve geweest. Dat hij eigenlijk op zoek was naar een soort spirituele zingeving of zingeving in grotere zin of zo. En toen heeft hij echt daadwerkelijk onderzoek gedaan naar meerdere religies. Ja. En is eerst verder weg begonnen met bijvoorbeeld boeddhisme of zo. En is eigenlijk steeds dichterbij gekomen bij, bij de westerse geloven, zeg maar. Ja. En toen is hij bij het Rooms-Katholicisme uitgekomen. En daar heel veel denkbeelden die daarbij horen. Ja, en jij vraagt hem ook in de documentaire wat hem nou zo aanspreekt. Mm-hmm. En daar geeft hij ook zelf antwoord op. In deze kringen wordt er niet zo moeilijk gedaan over objectief goed of slecht. En dat is ook wat me aantrekt hierin, weet je wel. Er zit iets extreems in. Er is een bereidheid om te zeggen ja of nee. En dat is iets wat ik mis. Zeker ook onder mannen. Een soort van dat eindeloze idee van jij moet gewoon doen wat je leuk vindt en zo. Ja. Ik wil gewoon soms horen, doe dit of dit is wel goed en dit is niet goed. Ja. Maar als je dan dit kijkt, ja. Voel je je dan gesterkt? Ja, het is prettig om. Er is een zeker gevaar in de internet. Je krijgt een soort parasociale relatie met makers. Dat is een soort van die jou absoluut niet kennen. Waar je het risico kan lopen dat je een soort vervangende vriendschappen ontwikkelt met mensen op een beeldscherm. Mm-hmm. Ook al heb je het er niet over, maar je luistert alleen maar. Maar met wie je het wel kan hebben. Over de onderwerpen die jou interesseren en die interessante dingen te zeggen hebben. Waarmee je het vaker wel dan niet eens bent. In plaats van dat je altijd maar op je tong aan het bijten bent om niet de opmerking te maken die je eigenlijk wil maken. Nou, hij voelde zich niet gehoord, hoor ik er eigenlijk in. Begrijp je dat? Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik heel goed. Ook omdat ik dat heel erg bij mezelf heb gemerkt. Dat ik eigenlijk hem überhaupt, voordat ik had geluisterd naar wat hij vond, dacht ik eigenlijk al, ja, maar hier heb ik geen zin in. Hier ga ik echt niet naar luisteren. En als hij een beetje voorsorteerde op een discussie, of over of dat hij iets antifeministisch zei, dan had ik altijd dat ik heel actief dacht, nou, hier ga ik niet op happen, want ik heb gewoon geen zin om hier met jou over te praten. En daarom heb ik hem eigenlijk ook niet zo serieus genomen in wat hij vindt. Ja, en deze wereld luistert dus wel naar hem. Ja. Ja, en die hebben dezelfde ideeën. En die, ik kan me dus heel erg voorstellen dat het heel fijn is om met mensen te praten die hetzelfde vinden. Dat heb ik zelf ook in mijn kringen. Ja, ja, en hij noemt zichzelf ook geradicaliseerd in de documentaire. Ja. Dat viel me op. Ja, ja. Dat, en hij, maar ook mij, zeg maar. Ja, als, ja. Dus, maar ja. Wat is van radicalisatie voor hem? Ja, ik denk. Ja, ik vind het lastig om voor hem te spreken wat die radicalisatie dan is. Maar ik denk, waar we het over gehad hebben, is vooral een soort van of je hetzelfde vindt als veel mensen om je heen. En of, of de maatschappelijke tendens is, of de meningen die je veel ziet gerepresenteerd op het nieuws en zo. En ik denk dat hij zich daarin wel extremer voelt dan dingen die hij terugziet. Ja, en in welke opzichten botsen jullie dan heel erg als jullie kijken naar jullie wereldbeelden? Ja, op echt heel veel dingen. Nou ja, dat hij bijvoorbeeld zichzelf actief antifeminist noemt. En ik noem mezelf actief feministe. En nou ja, dat is al iets heel botsend. Maar ook over kansengelijkheid en over migratiebeleid. Of eigenlijk bijna alles wel. Ja, en tijdens het maken van die podcast, wat zei die activist in jou dan? Tegen hem bijvoorbeeld of tegen jezelf? Ja, ik had mezelf heel actief voorgenomen om in het begin alleen te gaan luisteren. En, dat kan bijna niet, hoor. Nee, dat was ook echt wel moeilijk. Ja. Ja. Ja, maar ik had mezelf een soort van afstand gegeven van oké, ik ga gewoon alleen doorvragen om soort de mechanismes achter de mening te gaan begrijpen. En, maar ik merkte vooral dat in de momenten waarin ik mezelf dat niet actief had voorgenomen, dat ik me dan gewoon dat hele dat soms verloor. Dat op de tussenmomenten was. Dat ik bijvoorbeeld mijn fiets ging pakken nadat ik met hem naar de kerk was geweest. En dat we dan nog eventjes in een kleine discussie kwamen over, weet ik het, kansengelijkheid. En dan, nou, dan kon ik gewoon niet die afstand houden. En dan bleef ik zo. Nou, dan werd ik gewoon die activist. Ja, en die discussie ging zo. En het is heel modern natuurlijk om te denken, om geen gelijkheid te denken. Maar dat is niet per se christelijk. Christelijk is gewoon, ja, mensen zijn verschillend geboren. Ja. Mensen hebben verschillende capaciteiten, verschillende rollen. En het is aan jou om binnen die rol ervan te maken wat je moet maken. Ja, en ik vind het dan ook zo, soort vanuit een rol waarin de capaciteiten minder smal zijn, is het natuurlijk makkelijker om dat te zeggen dan als je in een rol zit waar je tegen de grenzen van die rol oploopt. Ik vind het heel heftig om te horen. Want wat hij hier eigenlijk zegt is, je moet blij zijn met de positie die je hebt. En dat is je positie, punt. Mm-hmm. Is dat niet heel intens voor jou ook? Ja, dat lijkt me gewoon heftig dat iemand dat zegt. Ja, dat vond ik ook soms wel. Ja, ik vond het ook soms wel heftig. Ook omdat ik eigenlijk nog nooit iemand dat zo heb horen zeggen. Zo hard, ja. Ja, en dat is. En dat is ook precies wat ik de hele tijd een soort van probeerde te doen. Is eigenlijk niet te denken, oh, ik vind dit heel heftig of zo. Maar te proberen te begrijpen hoezo je dan zoiets vindt. En dat het een soort. Het zou een soort makkelijk zijn van mezelf, vind ik, als ik dan gewoon heel kwaad werd. En dat weet ik ook soms wel echt. Maar ja, dat zou ik terecht vinden in dit geval. Ja, dat is natuurlijk een overtuiging die je hebt. Ja. En dat vond ik zelf ook. Dat ik werd ook kwaad. En ik vooral daarna. Maar. Dat ik een soort van, als je alleen maar in die soort woede gaat zitten, dan sta je een soort de hele tijd lijnrecht tegenover elkaar. En dat is heel moeilijk om dan met elkaar in gesprek te blijven. Dan wordt het eigenlijk alleen maar discussies. En hij weet wat ik vind en ik weet wat hij vindt. En dan gaan we dat alleen nog miljoen keer zeggen. Ja, ja, jullie stonden dus best wel vaak tegenover elkaar. Wat vond Gijs er eigenlijk van toen jij vertelde dat je over hem een podcast wilde maken of een documentaire? Ja, daar moest hij wel even over nadenken. Ja. Maar hij vond het eigenlijk wel fijn ook om dit te gaan doen. Ja. Ook omdat het. Hij was heel benieuwd dat het hem op zou leveren. Ook omdat hij natuurlijk. Ik kan er een soort documentaire van maken. Maar het is natuurlijk ook zijn leven echt. Waarin dit plaatsvindt. En hij zei ook. Ja, het is ook interessant om te gaan kijken hoe dit dan zit. En hij vond het ergens ook wel. Hij vond het ook leuk om zijn ideeën te mogen vertellen. En dat eigenlijk. Dat ik de soort beweging maakte van oké. ik heb nooit naar je geluisterd, maar ik wil het nu wel gaan proberen. Dat is natuurlijk ook gewoon leuk als iemand dat doet. En die zegt, ik ben wel eigenlijk benieuwd naar hoe je dan denkt. En hij is blij met het eindresultaat? Ja, zeker. Ja. Hij moest natuurlijk in eerste instantie er ook aan wennen. Ik heb 3 maanden lang me de hele tijd tot deze materie verhouden. Heb de hele tijd naar mijn eigen stem geluisterd. En ben soms dat ik dacht, maar zeg ik wel duidelijk genoeg wat ik vind? En het andere moment ben ik niet te duidelijk wat ik vind. Ja. En dat moest hij allemaal in 1 keer doen. Omdat hij het eindresultaat gewoon zo gepresenteerd kreeg, zeg maar. Of in ieder geval een van de laatste edits. Ja, maar jij zegt wel, hij is blij dat hij zijn ideeën mocht delen en zo. Mm-hmm. Dus ik heb bijna het idee dat hij met een ander idee dit project inging dan jij. Want jij wilde juist die verandering laten zien. En ik denk dat dat allebei een soort met elkaar verweven is. Ik denk dat je pas een soort van iemands ideeën kunt begrijpen als je de persoon achter de ideeën ook ziet. Maar is er nog een persoon achter die ideeën? Want of is hij echt die ideeën geworden nu? Nee, er is zeker een persoon achter die ideeën. Ja, heel, heel erg. En ook, ik denk dat dat voor mij hetzelfde geldt. Dat je mij je zou me kunnen omschrijven als een activiste en feministe. Maar er is natuurlijk meer. Ik ben niet alleen dat. En dat die, zeg maar, daartussen soort van je ideeën zijn en daar afstand toe nemen, dat is ook wel fijn geweest in het maakproces. Dat ik heb met Brandon Grutzinger gewerkt. En die is sound designer. En die heeft mij eigenlijk, hebben we samen de montage uiteindelijk gemaakt in het documentaire. En hij was ook, omdat hij helemaal erbuiten stond, kon hij ook een soort van mij losmaken van mijn eigen ideeën. En soms denken, volgens mij is het goed als we dit nog even horen nu. En want ik was natuurlijk de materie de hele tijd. Net zoals Gijs ook de materie is. Ja. En je zit hier nu ook om het deels te promoten natuurlijk, bij Omroep Zwart. Weet Gijs dat je hier zit? Nee, dat heb ik niet verteld. Nee. Omdat je niet durfde of gewoon het kwam er niet van? Want dit is, lijkt me toch iets waar hij dan zo blij mee is misschien. Nou, ik denk niet dat hij hier niet blij mee is. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat ik ga zeggen allemaal. Ja. Maar ik wil hem nergens neerzetten als iets wat hij niet is, zeg maar. Als in, ik ben er niet op uit om hem op een bepaalde manier een karikatuur te maken of iemand waarmee je niet kunt identificeren of iemand waar je als de vijand eigenlijk. En ik denk daarom juist dat het heel goed is om ook aan dit soort tafels hierover te praten. En ik heb het eigenlijk niet gezegd omdat ik vond het best spannend. Dus ik dacht, ik wil eerst weten hoe ik het hier doe voordat ik het aan hem zeg. En dan stuurt hem misschien. Ja, ik denk dat ik hem wel ga sturen. Ja. Ja. Ja, hij moet het toch weten wanneer ik erover praat. Ja, wat hoop je wat Gijs denkt? Dat ik hier zit? Ja. Nou, ik hoop eigenlijk dat hij het fijn vindt dat ik hier zit. En dat het, ik ben blij met wat het geworden is. En hij ook. Dus ik denk dat als de beweging die wij samen hebben geprobeerd te maken is om over onze eigen ideeën heen te kijken. En ik denk dat dat voor iedereen relevant is om te horen. En ik denk dat hij dat ook relevant vindt, dat mensen dat horen. Ja. En dat dat ook hier verteld wordt. Ja, want je noemde net al een paar keer natuurlijk jullie die ideeën. En je zat natuurlijk heel erg in de materie, omdat jij eigenlijk zelf een soort van de hoofdpersoon bent, mm-hmm, van het documentaire. Ben je nu ook anders gaan kijken naar Gijs en zijn opvattingen? Ja, ja. Op welke manier? Ik denk eigenlijk dat ik dat ik op een soort, dat ik eigenlijk meer om hem ben gaan geven nog. En dat ik, ondanks dat ik het echt niet met hem eens ben, en ook helemaal, ik heb helemaal niet het gevoel gehad dat ik ook maar iets in mijn wereldbeeld richting rechts geschoven ben. Maar wel dat ik ook het begrijpen van mechanismen en ook waarom iemand iets vindt. En dat we alle, ik vind het gewoon ook moedig of zo, de poging van allebei. Ook al weet je dat je het echt niet eens gaat worden, toch dit te proberen. Maar hij ging daar misschien toch wel met die manier in. Want hij zegt ook een paar keer, ik hoop dat je je bekeert. Ja, zeker. Dat zegt hij een paar keer. Ja, hij wil ook wel dat ik me bekeer. En ik wil ook dat hij niet meer rechts is. En niet meer. Ja. Dus we willen ook wel, denk ik, dat de ander. Maar dat gaat nooit gebeuren. Dus hoe hou je dit vol? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet hoe we dit vol blijven houden. In ieder geval is er tot nu toe nog steeds een soort genoeg gemeenschappelijk om deze oefening te blijven doen. Want dat is het wel. Het is ook een voortdurende oefening van wat zeg ik wel, wat zeg ik niet, waar hap ik wel op, waar niet. Soms moet ik echt dingen niet zeggen omdat ik denk, dit wordt niet gezelliger. En dat doet hij ook voor mij, zeg maar. Omdat we het allebei, denk ik, de moeite waard vinden om soms over iets heen te stappen om elkaar wel te blijven zien. Ja, en wat zijn dan momenten dat jij op je tong bijt, zeg maar? Ja, als hij het over vrouwen zegt bijvoorbeeld. Of over, ja. Of over kansen. Of over, ja, eigenlijk best wel veel dingen. Maar vooral als we een soort echt politieke gesprekken gaan hebben, dan wordt het wat explicieter of zo. En dan daar merkte ik ook wel echt dat ik van hem allerlei dingen vroeg die ik ook niet van mezelf vroeg. Dat ik zo heel vaak als hij dingen zei, dat ik dan zei, oké, maar waar staat dat dan? En dat hij op een gegeven moment ineens vroeg, maar wat als jij het hebt over een betere wereld, wat denk je dan? En dat ik toen ineens ook dacht, gelijkheid. Zo, ik begon zeg maar ook een beetje toen. Ik merkte dat gewoon praten met iemand die iets heel anders vindt ook iets oplevert voor je eigen wereldbeeld. Namelijk dat je helder formuleert wat je vindt. En dat, dat het eigenlijk daar misschien nog wel belangrijker is, ja, om je mening te vertellen dan in een soort vriendenkring van vrienden die allemaal hetzelfde vinden en dat we allemaal zeggen, ja, inderdaad. Maar er is natuurlijk een verschil tussen iets anders vinden en echt iets helemaal aan de andere kant staan. Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja. Dus ja. Dat levert ook soms de nodige frictie op. Ja. Ja. Je noemde net ook al via je vriendengroep. Want jullie waren natuurlijk een vriendengroep met elkaar. Ja. Maar hoe was dat voor iedereen in die vriendengroep dan? Want dan, het lijkt voor mij een beetje alsof je iemand verliest bijna. Ja, dat vind ik dus het mooie. En ook wel ergens, ja, gewoon interessant of zo. Dat lijkt dus echt niet te gebeuren. De vriendengroep is best wel intact. En we zijn een soort, ja, we zijn van de middelbare school. Dus dat de nodige mensen zijn af en toe aangehaakt en afgehaakt, zeg maar. Maar we best wel veel vrienden zien hem nog veel en mij ook. En zij herkenden ook, ze waren allemaal bij de première afgelopen zaterdag. En zeiden ook dat ze die oefening, noem ik het dan maar even, dat ze die herkennen van wanneer wel, wanneer niet. En ook zoeken naar wat blijft er gemeenschappelijk of zo. En dat ook nog blijkbaar genoeg is. Was Gijs er zelf ook bij? Nee. Want? Hij zei dat hij het eigenlijk best wel kwetsbaar vond om in zijn eentje in een zaal te zitten waar hij de enige is. Eigenlijk, hij is de enige ander, zeg maar. En dat snap ik ook. Ik denk niet dat ik het had gedurfd. Nee, dus dat hij meedoet, dat vind je al heel wat eigenlijk. Ja, echt heel erg. En dat is ook tijdens het proces, vond ik het ook spannend. Dat ik dacht, blijf je meedoen? En, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, want je gaat heel veel met elkaar praten en zo. En ik dacht ook, ja, wie weet denkt hij ineens, nou, nu heb ik er geen zin meer in met jou. En hij heeft nooit een twijfel gehad, of dat hij tegen jou zei, dit gaat net te ver? Jawel, we hebben wel een soort momenten gehad van dit wel, dit niet. En ik wil dit er niet in en dit wel. En dan waar eindigt mijn makerschap en begint de vriendschap? Dus wanneer denk ik, oké, maar ik vind het wel belangrijk dat het erin zit. Dat is ook wel, ja, dat heeft natuurlijk zo zijn getouwtrek opgeleverd soms. Maar eigenlijk, omdat we allebei daar best wel open in stonden, heb ik ook het gevoel dat we het best wel samen hebben gedaan. Ja. Dus dat op een moment dat hij zegt, ik twijfel hierover, dat ik die twijfel heel serieus nam en dus met hem ging bellen daarover, bijvoorbeeld. Ja. Ja, we gaan hier zo meteen verder over in gesprek. Zit jij nu te luisteren en heb jij vragen voor onze gast? Brecht van Deurzen, maker van En Verlos Mij van het Kwade. Bel dan 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek. Je wil graag Beyoncé horen met Cozy. Ja. Waarom die? Nou, ten eerste omdat Beyoncé bijna in het land is. Ja, dat is waar. Oh mijn god, ja. Dus het is alvast een welkom. En omdat ik het, ja, ik probeerde ook een soort in de nummers die ik wilde, een soort doorsneden van mijn muzieksmaak te geven die best breed is. En ook, het zijn ook allemaal nummers, of vooral twee, die best ook een soort politieke boodschap hebben die, ja, ook wel past bij wat ik denk, zeg maar. Beyoncé is dit. This a reminder. Goddamn cozy. energy. I've been thick, been fine, still intense, still here, that's all me. Black like love, 2D, dance to the soles of my feet. Green eyes, envy me. Paint the world pussy pink, blue like the soul I crowned. Purple drink and couture gowns, bull fangs and shade I made. Blue, black, white and brown. Paint the town red like cinnamon. Yellow diamonds, limoncello, glycerin, rainbow gelato in the streets. You don't fuck with my sis, 'cause she comfortable. Comfortable in my skin, cozy with who I am. Comfortable in my skin, cozy, cozy. Comfortable in my skin, cozy with who I am. I love myself, goddamn cozy. In de studio zit nog steeds Brecht van Deursje. Heb je vragen voor haar? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Brecht, er zit hier al na een half uurtje te praten over je documentaire, over polarisering onder andere. Ben je anders gaan kijken naar het begrip polarisering sinds het maken van de podcast? Ja, denk ik wel. Ja, er waren zo heel veel van die sieren reclames met ben je nu een goede vriend aan het verliezen of een klimaatdiscussie aan het winnen. En daar was ik best mee dogenloos over eerst. Ik dacht, boeien dan die vriend. Als die niet denkt dat het klimaat gered moet worden, dan wil je daar toch ook geen vrienden mee zijn, zeg maar zo. Ja. En ik dacht ook een beetje, it's time, weet je wel. We moeten gewoon met z'n allen nou. En als je niet mee wil, dan niet. Even voor duidelijkheid, dat is deze. Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Jij doet alsof er niets aan de hand is. Altijd maar dat betuttelen. Serieus? Jij denkt alleen aan jezelf. Ik. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Ik denk dan bij dit ook inderdaad altijd van ja, maar hallo, als iemand echt racistisch is of seksistisch of homofoob of wat dan ook, dan mag ik daar toch best wat van zeggen. Ja, nou en dat vind ik nog steeds ook. Ja. En dat vond ik ook. En dat ik ook dacht, daar wil je toch geen vrienden mee zijn? Nee. Maar dat is dus, vind ik dus, door dit onderzoek ben ik daar wel anders over gaan denken. Dat het ook dus echt iets op kan leveren om daar voorbij te gaan. En nog steeds vind ik dat je daar heus iets van mag zeggen. Als je iets te ver vindt gaan en als je het ergens niet mee eens bent. Maar dat het ook ergens een soort veilig is om in je eigen omgeving met alleen maar mensen die hetzelfde te vinden in een soort echokamer te belanden waarin je zegt, ja, inderdaad, ja, nee, wat jij zegt, precies goed, ja. En dat het dus eigenlijk de gesprekken op het moment dat je het eigenlijk helemaal niet met elkaar eens bent, eigenlijk de gesprekken zijn die een soort van, nou ja, daar staat er echt iets op het spel of zo. En dat ik dus denk, volgens mij zou ik dus nu eerder zeggen, ik zou je goede vriend niet willen verliezen. En dat betekent niet dat ik het met hem eens ben of maar, zo. Maar daar vind ik ook in de dingen hoe Gijs het zegt bijna iets hypocriet zitten. Want Gijs zegt ook een paar keer, ik wil gewoon zeggen wat ik vind. En denk ik, ja, oké, dat snap ik. Maar dan moet hij ook snappen dat hij daar tegenstand op kan krijgen. En ik denk dat hij dat heel goed snapt. En dat hij die tegenstand ook echt heel veel krijgt. Dus ik denk dat en ik denk ook dat is ook ik heb die filmpjes ook gekeken van die hij ook kijkt en dan bijvoorbeeld de reacties bekeken en die Andrew Tate-achtige dingen. Ja, zeg maar. Nog wel rechter zelfs, zeg maar. Als dat een soort schaal is eigenlijk. Ik weet dat niet zo goed, maar de Jordan Petersons en dan daar zijn dan ook de reacties op dat mensen blij zijn dat mensen dingen zeggen met naam en toenaam in beeld, bijvoorbeeld. En dat laat ook wel merken dat ze zich heel goed bewust zijn van dat dit iets is wat publiekelijk niet lekker valt bij heel veel mensen. En dat het kan betekenen dat je, nou ja, dat het gevolgen kan hebben. En dat is ook iets wat Gijs zelf heeft overwogen in het meedoen met deze podcast. Dat hij zei, ja, ik ga dus allerlei dingen zeggen. Die kunnen allemaal ook, nou, die ga ik zeggen, die worden me niet altijd in dank afgenomen. Dus ik denk dat hij zich daar heel bewust van is, dat hij die tegenstand kan krijgen en dat hij die ook veel krijgt. En, maar dat boeit hem eigenlijk niet, of? Ja, ik denk dat ik denk wel dat het hem boeit. Want het is natuurlijk niet leuk om als enig iets te vinden. Dus het raakt hem zeker, denk ik. Maar als je het gevoel hebt ergens een soort van helemaal van doordrongen te zijn van een mening of iets van wat je een soort helemaal gevonden hebt, dan is dat natuurlijk ook iets waar je het over wil hebben. Dat is ook iets als ik bijvoorbeeld, geprotesteerd heb op de A12... en daar helemaal van vervuld ben, dan wil ik het daar ook over hebben. Ja. En of ook al is het iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering, dan denk ik, ja, amahoula, dat gaan we toch even, daar wil ik het toch over hebben, zeg maar. Dus als je iets heel erg vindt, dan natuurlijk wil je het daarover hebben. En als je hele omgeving iets anders denkt, dan is dat dus ook, lijkt me ook wel een struggle de hele tijd. Ja, zoals je zegt, lijkt me heel erg lastig voor zijn omgeving. En ook vooral voor zijn familie. En je hebt tijdens je podcast ook een gesprek gevoerd met zijn moeder. Ja. Daar hebben we nog een stukje van. Wat er gebeurt is dat ik raak ook geïrriteerd. Want het zijn onderwerpen die Gijs aansnijdt die mij echt raken. En het effect is dan dat Gijs aan de andere kant zijn boodschap harder gaat verkondigen. Ik denk, ja, Jezus, je gaat gewoon richting Forum voor Democratie. Mm-hmm. En het vindt verschrikkelijk. En ik denk, hoe dan? En waar vandaan dan? En heeft dat invloed op hoe jullie je tot elkaar verhouden? Jullie band daarin? Ja, want het is minder makkelijk. Het is minder spontaan. We gingen heel veel naar de film samen. Dat probeer ik nog steeds wel te doen. Maar het is wel wat dunner ijs of zo. Zo voelt het. Maak me dan ook zorgen over of jullie als zijn vrienden die hem al zo lang kennen hem op een gegeven moment ook niet zat worden, weet je? Want het is natuurlijk gewoon niet leuk. Het is gewoon ook echt niet leuk als iemand. Want het zijn geen vragen en het zijn geen gesprekken. Het is eigenlijk breken. Ja, je zei net al inderdaad, nou, hij is het met heel veel dingen eens waar zijn moeder misschien niet mee eens is. Hoe is het voor haar om haar zoon zo te zien? Ja, wel heel moeilijk. Ja. En wat zij heel mooi kon verwoorden, vond ik, is dat zij zegt, eigenlijk kan ze het bijna niet met hem eens zijn, omdat het zo over fundamentele waarden gaat, dat ze ook als ze zou zeggen, of als ze er echt een soort van, nou ja, als ze het ermee eens zou worden, dat ze een soort haar identiteit kwijtraakt. En dat is ook iets wat ik gevoeld heb tijdens het maken. En ik denk dat zij, nou, zij kon dat heel soort helder uitleggen, dat ze zei, dit gaat zo over fundamentele waarden, dat het heel moeilijk is om daar dan je in te verplaatsen, of naar te luisteren, of over in gesprek te gaan. Maar ze probeerde het wel. Ze is meegegaan naar de kerk, ze is meegegaan naar zijn doop. Ja, zeker. Ja, zeker. En ik denk dat ze dat ook echt zal blijven doen. Ja, zeker. Ja, maar dan heb ik het idee, want ik heb heel erg geleerd dat jullie een stap naar Gijs proberen te maken. Mm-hmm. Waarom probeert Gijs geen stap naar jullie te maken? Ja, daar hebben we het ook wel over gehad. Dat ik me afvroeg van, ben je eigenlijk net zo geïnteresseerd in mij als ik in jou? Ja. En hij zei, neem mij ook maar mee. Dus ik zei ook, de volgende keer als ik naar een feministische lezing ga, dan nodig ik hem natuurlijk uit. Maar ik denk ook dat wat hij zegt en dat hij zei, ja, ik heb ergens ook heel erg dit gedachtegoed gehad zelf. Dus ik weet ook wat je van dingen denkt, omdat ik dat zelf ook heel erg heb gedacht. Dus en dat betekent niet dat hij dus daarmee helemaal geen interesse meer heeft in wat ik vind. En ik denk ook dat hij het daadwerkelijk leuk vindt om een discussie aan te gaan, zo nu en dan. En dat vind ik zelf, kan ook leuk zijn, zeg maar. Ja, maar dat kan ook dus net het probleem zijn. Ja, nou ja, ik denk niet dat hij om te provoceren of zo de discussie opzoekt. Maar ik denk wel dat het een soort ook, nou, dat is iets wat we altijd al heel veel hebben gedaan, discussiëren, en we houden daar allebei van. Alleen is het nu gewoon over veel grotere dingen dan vroeger. Ja. Ja, wat ook erg opvallend is aan de moeder van Gijs, is dat ze op een gegeven moment wegdraait van haarzelf en vraagt hoe jullie het ervaren. Dat lijkt me moeilijk dat ze die vraag stelt. Dat vond ik ook echt. Dat was precies eigenlijk de vinger op de zere plek. Ja. Dat was precies de vraag die ik mezelf stelde. Kan ik vrienden met hem blijven? En ook ineens dat ik zo voelde van dat ook de angst is van een moeder of zo, dat dan een zoon eenzaam wordt en de vrienden zal verliezen en zo. En ja, dat ik ook zo keek naar de vrienden die er nog zijn, waarmee hij ook samen woont en zo. Maar dat hoort bij een verandering. Ik ben zelf kerkverlater. Ik heb ook mensen die ik niet meer spreek. Ja. Dat hoort erbij. Ja, misschien. Als je ergens voor staat, dan sta je daarvoor, toch? Ja, maar ik denk niet dat hij wil ons ook niet kwijt. Nee. Dus dat is ook wat we in een soort eindgesprek met elkaar hebben besproken. Van, denk je dat we elkaar kwijtraken en dat we eigenlijk allebei deze oefening de moeite waard blijven vinden en elkaar willen blijven vinden in waar we wel raken? Ik denk dat dat ook zegt dat hij wil ook niet van ons af, zeg maar. Ondanks dat hij het niet hetzelfde vindt als ik, dat hij niet denkt, nou, laat dan maar zitten, zeg maar. Ja. Hij zegt ook, in de podcast richting het einde, zegt hij ook, de relaties zijn belangrijker dan wat zij vinden. Mm-hmm. Maar het lijkt me ook dat je dat ook niet apart van elkaar kan zien. Want je bent uiteindelijk wel vrienden omdat je dezelfde gedachtegoed hebt. Ja, dat is ook wat ik zei. Ik zei ook van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ik bedoel, zie je mij toch niet met mijn volledige identiteit? En toen zei hij van, maar je hangt ook wel heel veel zwaarte aan je mening. Dat als dat je enige gedeelte is van je identiteit, is dat, ja, toen dacht ik ook, dat zou ook wel mager zijn als dat het enige is wat ik ben, de dingen die ik vind. Maar het is natuurlijk wel een groot deel van wie ik ben en waar ik voor strijd en waarom ik het werk doe wat ik doe. Omdat ik dingen belangrijk vind om te veranderen en zo. Dus en daarin, dat is ook wel weer een soort interessant. Of, ik denk dat we in die verander, het willen dat er dingen veranderen, dat we daar elkaar wel best wel erg in kunnen vinden. Dat we allebei denken dat het kan lonen om je ergens voor in te zetten. Hm. Om te veranderen. Ja. En als je dan nu kijkt naar hoe Gijs, wacht, ik kom even niet op woorden. Hoe Gijs hiernaar kijkt nu. Jullie hebben natuurlijk totaal andere wereldbeelden. Mm. Jullie zeggen net, we kunnen nog wel best vrienden zijn. Denk je dat jullie ook vrienden blijven nu? Want in het einde zeg je, we gaan bowlen samen. Ja. Nou, het is misschien de laatste keer dat we elkaar zien. Ja, dat dacht ik toen. Ja. En dat echt? Is ook, dat dacht je ook echt? Ik dacht echt dat het, nou ja, ik dacht gewoon, het is zo, we hadden zo helder een reden om elkaar te zien. Want dan was het elke keer, ja, ik moet nog één gesprek en ik wil nog eigenlijk dit doorvragen en ik wil de filmpjes kijken die jij kijkt en ik wil nog een keer naar de kerk. En dat eindigde. Want ja, het was op een gegeven moment klaar. Dus, en ik heb hem sindsdien ook nog niet gezien. Dus we hebben nog niet gebold. Nee, maar we hebben wel contact gehad, hoor. Het is niet zo dat ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Hebben we nog wel gesproken sinds die tijd? Niet gezien, maar wel ja, gebeld? Ja, zeker. We hebben gebeld. Ja. En ook over de première heb ik ook met hem gebeld over hoe dat was en zo. Dus hij is nog heel actief onderdeel van mijn leven. Sorry, ik ben heel veel vragen kwijt. Wat zei ik ook? Ik ben ook even de woorden kwijt. Maar ik zat helemaal in jouw verhaal te luisteren. Ja. Dat vroeg ik ook alweer. Nee, over inderdaad hoe dat dan is. Hoe dat verder gaat ja, nu. Ja. Precies. Ja, ik weet het echt niet. Nee. Ik denk ook dat het heel, het is denk ik ook een beetje periode afhankelijk. Want er zijn momenten dat we allebei dit makkelijker kunnen, denk ik, dan andere momenten. En ook hoe diep we zelf in onze eigen materie zitten. Dat het soms dat je soms ineens heel vervuld bent met iets en dan het veel moeilijker vindt om een ander geluid te horen dan andere momenten. Dus ik weet het echt niet. Want is dat ook tijdens het documentaire af en toe gebeurd? Dat je af en toe dacht, nou, dit is het gewoon. Het is klaar. Ja, nou, dat, door die documentaire kon dat dus niet, zeg maar. Als in, ik dacht wel, ik had aan het begin, toen ik begon met het maken, dacht ik wel, dit kan meerdere kanten opgaan. En ik heb ook wel als reële optie gehouden dat ik dacht, wellicht wil ik hier zo niet naar luisteren dat dit het is. Dat dit een soort, eigenlijk een eindwerk is van onze vriendschap, zeg maar. Dat dit het dan, nou, de closure, klaar, dit is het dan. Ja. En ja, maar dat merkte ik eigenlijk redelijk snel dat het niet was. Nee, en de andere vrienden, hoe staan die nu tegenover Gijs? Ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde, dat ze het. Want die zitten in diezelfde strijd natuurlijk. Ja, en ja, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier. De een is ook minder activistisch dan de ander. Ik denk dat ik wel de meest activistische ben uit die vriendenkring, zeg maar. Om dan linksactivistisch even te verduidelijken. En daarin denk ik dat ik dus het uiterste ben daarin. En dat de verschillen tussen hen in wereldbeeld zijn wel ook groot, maar niet zo groot misschien. Nee, wat me trouwens wel opvalt in de documentaire, hè, dat zeg je ook een paar keer, Gijs is heel welbespraakt. Ja. Weet alles netjes te verwoorden. Daardoor is het niet altijd logisch of niet altijd mogelijk om er iets echt tegen in te brengen. Hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment, ja, een gazelle eet geen leeuw en een leeuw eet wel een gazelle. En dat vergelijkt dan weer met de menselijke situatie. Mm-hmm. Waarmee hij dus eigenlijk zegt, je moet blij zijn met je positie en dat is het. Je kan daar niet om strijden. Ja, dat is op zich niet een heel sterk argument als je erover nadenkt. Maar op dat moment denk je, oh, wat zegt hij dit mooi. Hoe wapen je je daartegen, tegen zoiets? Dat je eigenlijk pas achteraf doorhebt wat er gezegd is. Ja, ja, dat is het dus een beetje, zeg maar. In het moment was ik ook soms dat ik het. Ik heb echt heel veel materiaal van mezelf dat ik mezelf zo hoor. Ja, maar nee, maar ik vind. Ah, wacht, ik wil zoveel zeggen tegelijk. Zeg maar dat soort dingen. Dat heb ik er natuurlijk niet allemaal in gedaan. Ze worden ook een beetje vervelend. Ja. En daarin gebruiken we denk ik ook allebei een andere retoriek. Zeg maar als in dat je zegt van dat is niet een sterk argument. Het is wel een argument wat in zijn kringen dan weer gebruikt wordt. Dus, ja. Dus dat is ook vanuit heel erg vanuit mijn perspectief gekeken dan of zo. En ik merkte daarin dat ik vooral als ik terugluisterde, dat ik dan soms heel erg dingen dacht erover. Dat ik echt soms mezelf hoorde lachen om iets waarvan ik dacht, ja, maar dit vind ik helemaal niet grappig. Ja. En dat was ook soms een beetje verwarrend om dan het verschil, want ja, dat is ook een soort die afstand die je dan krijgt weer als maker en je luistert terug. Dat is weer iets anders dan als je in het moment zit. En dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld toen ik naar de kerk was geweest, toen hadden we daarna, de tweede keer hadden we daarna best wel een felle discussie gehad. En ik moest toen ook door naar, dan ging ik met mijn moeder lunchen. En dat ik daarna pas echt precies, zeg maar, vlijmscherp kon formuleren wat ik nou zo moeilijk had gevonden. Maar dat kon ik pas toen ik weer met mijn moeder praatte. En dat is misschien ook een beetje wat er voor ons beide aan de hand is. Ja. Het is natuurlijk gewoon veiliger om je woorden te formuleren tegen mensen die hetzelfde denken. En dus makkelijker. En dan ineens komt het er allemaal uit. Terwijl daarvoor was ik dan bezig met. We proberen ook een soort gezamenlijke taal de hele tijd te zoeken. Dus soms vind ik mezelf dingen. Als ik terugluister, hoor ik mezelf dingen formuleren. Dat ik denk, wat ontzettend omslachtig. Ja. Zeg gewoon waar het op staat. Zeg maar. Ja. Je weet precies wat je vindt. Dus waarom zeg je dat niet? Nee, want ik vind ook in zijn geval dat hij dan bijvoorbeeld heeft over zo'n gazelle en zo'n leeuw. En daar luister ik naar. Dan denk ik, dit heb je niet zelf bedacht. Dit heeft hij van iemand gehoord. Ja. En dat is dan ook lastig, toch? Dat het eigenlijk. Is het dan wel Gijs die nog praat? Ja, ja, ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Want dat is bij mezelf, zeg maar, soms denk ik ook, dan hoor ik mezelf iets zeggen. Dan denk ik, ja, maar dit is ook precies. Dit heb ik ook maar gewoon van iemand overgenomen. Zeg maar. Dus dat is überhaupt, denk ik, in mening opbouw in het algemeen zo. Dat je gebruikt dingen die je gehoord hebt, die je raken, die je aanvindt spreken. Dus dat is. En soms had ik dan dus dat ik heel erg merkte dat ik dacht, ja, maar waar staat dat dan? En wie heeft het dan gezegd? En als je dan zegt van. Hij zegt bijvoorbeeld wel eens van: ik heb hier en hier gehoord. Dan wil ik wel weten waar hij dat dan gehoord heeft. Zodat ik ook een beetje naar die taal leer spreken eigenlijk, denk ik. Ja, jij bent op een gegeven moment ook in gesprek gaan, of je hebt een drankje gedaan met zijn vrienden, zeg maar, die kent via de kerk, die ook later bij het geloof zijn gekomen. Hoe was dat? Zag je daar een andere Gijs dan die je eigenlijk kende? Want jij was de linkse theatermaker. Ja, ja, ik werd geïntroduceerd als de linkse kunststudent. Ja. En toen zei ook iemand van, nou, dat is wel een introductie hoor. En toen dacht ik echt, ja, maar dat vind ik eigenlijk is niet erg. Ik schaam me daar niet voor. Dus dat is ook weer, zeg maar, dat is eigenlijk een soort heel tekenend voor hoe je als enige ander wordt gezien. Dus dat ik daar ook, dat zij dachten, dus kun je wel zoiets maar over iemand zeggen. Terwijl ik denk, dat vind ik niet erg. Dus, maar ik vond het. Ik vond het ergens fijn om te zien, omdat ik ook bang was dat Gijs in zijn eentje dit allemaal heel erg vond. En dan in zijn eentje naar de kerk ging en dan weer weg. En dat hij daar vrienden had, vond ik ergens heel fijn. En daardoor vond ik het ook ineens weer makkelijk om boos op hem te zijn. Omdat ik daarvoor ook een beetje dacht. Vond ik het ook een soort eenzaam bestaan. En vond ik het ook bijna dat ik dacht, het is ook wel moedig om in je eentje zoiets anders te vinden. Toen ik zag dat er anderen waren, dacht ik, oh, maar dan ben ik ook weer gewoon boos af en toe. Ja. En ik vond het ook soms de dingen die ik met hem besprak, dat ik dacht van, ja, ik voelde toen een beetje dat wat ik denk dat Gijs kan voelen. Als hij naar mijn première was gekomen, dat ik de hele tijd dacht, ja, ga ik echt nu zeggen wat ik vind? Want dat wordt wel echt best een groot gesprek. Dus ik liet ook heel veel gaan. En op een gegeven moment gingen we dan gewoon over een veilig onderwerp zoals Marktplaats hebben. En dan kun je ineens heel erg zo met elkaar praten over Marktplaats. Maar kan het ook hebben over kapitalisme, hè? En dat soort dingen. Ja, precies. Dat kan ook weer. Zeker, zeker. En wat koop je al op Marktplaats? Daar komt dan meteen identiteit weer. Nee, maar als je het dan gaat hebben over bijvoorbeeld het geloof, daar hadden ze het ook veel met elkaar over. Dan probeer ik meer. Dan ben ik gewoon nieuwsgierig ook. Maar ja, want ik zou niet weten welke houding ik aan zou moeten nemen. Ja, ik voelde me ook wel heel... Iedereen had zo heel duidelijk wat ze daar deden. Want het is echt een hele mooie plek. En het was... Iedereen liep daar zo van... het was echt super licht. En iedereen ging koffie pakken en koekjes. En het was echt gezellig met elkaar. En je zag iedereen die komt hier vaak. En die snapte hoe deze ruimte werkt. En kinderen liepen rond. En dus daardoor, en ik had de hele tijd zo dat ik voelde van... Oh, maar als ze maar er niet achter komen dat ik hier ben. Of vanwege een onderzoek. Spion, ja. Ja, nou echt een beetje. En dat ze dan ook vroegen wat kom je hier doen? Waar ken je Gijs van? En dat ik ook dan twijfelde of ik moest zeggen van ik doe een onderzoek of ik maak een documentaire. Of dat ik moest zeggen van ik ben gewoon nieuwsgierig waar Gijs zijn tijd doorbrengt. Want hoe deed je dat? Want je zat daar wel met opnameapparatuur. Dus mensen zagen het wel. Ja, ik heb dat expres een beetje zo wel zichtbaar gedaan. Maar ik heb geen toestemming gevraagd. Omdat ik dacht, anders moet ik aan al die mensen gaan vragen. Ja. Maar ik dacht wel, als je dit ziet, dan kun je dus ervoor kiezen om niet met mij te praten. En ook wel... Dat had ik vooral in de kerk. En daarna had ik wel steeds dat ik dacht, moet ik dit zeggen? En daarom heb ik ook niet al die gesprekken zo helemaal erin gedaan. Omdat ik denk, ja, die mensen hebben niet per se zo gezegd... oh ja, ik ga nu praten over mijn mening en daar bevraag je mij op. Dus, Want wel voor de duidelijkheid, als mensen nu hebben van... oh, jullie zijn tegen mensen die geloven in het algemeen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om, hij zit in een kerk... Ik ben zelf ook ooit gelovig geweest. Ik ken die wereld een beetje. Mm. Hij zit in een kerk die best wel extreem is. Ze geven ook in het Latijn missen. Mm. Maar vooral, zij bepalen wat jij denkt. Het is meer dan dit staat er in de Bijbel, heb ik het idee. Ja, ik weet, daar weet ik eigenlijk niet genoeg van precies de geloofstromingen, zeg maar. Mm. Ik weet wel, ik vond überhaupt de retoriek van zo'n kerk en hoe dat werkt. En iemand die zo, want de preek is dan wel in het Nederlands, dus die kan ik dan wel volgen. Dus dan hoor ik wel wat daar gezegd wordt en hoe dat gezegd wordt. En dat zijn wel dingen die redelijk voorschrijvend zijn, zo moet je leven, zeg maar. Maar ik weet niet, deze kerk is ook... Die is ook best kritisch op de paus op dit moment. Ja, die is te vrij. Ja, dus dit is best een... Ze zijn strak in de leer, zeg maar. Maar ik bedoel meer, het laat een beetje zien waarvoor die kiest. Want hij had natuurlijk ook gewoon naar een tussen haakjes... quote-unquote gewone kerk kunnen gaan. Maar daar gaat hij niet voor. Nee, en dat is ook wat hij zegt. Van mensen kunnen heel vaak, als hij begint te als hij vertelt over de religie, dan zegt hij, ja, als het gaat over naaste liefde en of God is een idee of God is liefde, dan kunnen mensen wel mee. Maar zodra hij echt bijvoorbeeld de naam Jezus Christus laat vallen of precies zegt wat hij vindt, dat mensen dat dan dus lastiger vinden. En dat is, ja, hij heeft niet voor een God is liefde, dat zit er ook in. Maar hij heeft niet voor een soort heel vrije... Nee. Kerk gekozen, nee. Nee. Nee, en je noemt nu allemaal dingen. En daarvoor zei je ook, toen je de kerk in kwam, was het een hele mooie plek, een beetje rustgevend. Heb je ooit in het maakproces gedacht, nou, misschien ga ik toch even een kijkje nemen in mijn vrije tijd? Nee. Gewoon meer dat ik denk dat het interessant is om te zien met welke mensen leven we allemaal samen. En deze mensen zijn er ook. Dus dan is het interessant om te zien wat doen zij eigenlijk. Maar niet om zelf wat meer te weten. Nee, ik heb nooit de neiging gehad om zelf te bekeren, zeg maar. Nee. Ja. Maar hij hoopt het wel. Ja, ja, dat is ook. Dat vind ik dus ergens ook... Hij bidt zelfs voor je, zegt hij op een gegeven moment. Ja, en dat vind ik dus ook heel lief, zeg maar. Ook omdat hij... Want ook dat lijkt me dus vreselijk voor hem. Ja. Dat je... met allemaal mensen heel goed bevriend bent... die niet gelovig zijn, dus niet naar de hemel zouden gaan. Ja, daarover heb je ook een gesprek met hem. Ja. Daar zegt hij ook, ja, ik vind het ook heel erg... dat jullie dat misschien niet gaan meemaken. En ik hoop dat ik je daar zie... dat we samen kunnen dansen in de hemel. Ja. Maar het is voor hem natuurlijk ook best wel lastig, denk ik. Ja, want ik weet niet hoe fijn een hemel is... als al je vrienden daar niet zijn, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is überhaupt, zeg maar, dat concept van de hemel... Ja, dus ik weet niet, dat zal vast op een manier opgelost kunnen worden. Ja. En aan de andere kant zegt hij ook, want hij heeft natuurlijk, hij zegt dan radicale gelovige dingen. Maar aan de andere kant zegt hij ook op een gegeven moment van als er een oneindige hel is, waar mensen alleen maar oneindig worden lijden. Hoe goed is God dan? Ja. Ja, en dat is denk ik ook een vraag waar hij zelf niet uit is. Ja. Dus dat als mensen waar hij echt veel van houdt, een eeuwig lijden te wachten staat. Is dat dan iets wat je wil geloven? Of iets, ja, of misschien, ik weet niet of het eigenlijk een kwestie is van wil geloven als je het echt gelooft. Maar dat je dat je dan dus kunt gaan twijfelen aan de goedheid daarvan, van zo'n idee. We gaan hier zo meteen verder over in gesprek. Heb je vragen? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1-app. Eerst muziek, passende muziek. De Dansers met Biblical Song. Ja. Nou, Bijbels lied, waarom die? Nou, ten eerste omdat ik de Dansers echt prachtige muziek vind maken. Ze zijn een theatergezelschap dus. En ze maken echt hele mooie muziek. En ook omdat ik het een soort... Nou ja, er worden allerlei Bijbelse verwijzingen gedaan in het lied. Maar tegelijkertijd gaat het ook heel erg over... En als de wereld dan vergaat op dat moment... dan wil ik aan je zijde staan, zeg maar. Dus ergens... Het is een beetje cheesy nu, als ik het zo uitspreek. Maar ik vind het ook een soort... een oproep om elkaar te blijven vinden of zo. De Dansers zijn dit dus met Biblical Song. One day the world will fall down like an apple, and that day I'm planning to be by your side. Eden may happen upon us, Adam and Eve may come dancing all through the night. And I'll build a boat when the flood comes a-rushing, and one day I'm hoping to sail it with you. Doves may roost in the rushes, and crows they would offer their songs, 'cause their home's been subsumed by the waterfront. De Dansers op NPO Radio 1. Je hoorde Biblical Song. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften en Tim Matthijssen. In de studio zit nog steeds audiodocumentairemaker Brecht van Deurzen. Voor Docs maakte ze En Verlos Mij van het Kwade. Over de polarisatie en radicalisering van haar jeugd, liefde en goede vriend Gijs. Ja, Gijs, interessant verhaal dus voor een documentaire. Hebben we het uitgebreid over gehad. Zijn er nou nog meer mensen waarvan je denkt... oh, dat zou ook wel interessant zijn, dat je daar nu toch anders naar kijkt? Oh, maar Jan, jij? Weet je dat? Jij bent eigenlijk ook tegenovergesteld. Ja. Nou, nee, ik denk dat hij wel echt... degene, dat is dus, ik heb echt best wel een vriendenkring van mensen, of kennissenkring ook, van mensen die veel hetzelfde denken als ik. En ik dacht wel op een gegeven moment toen ik dit deed en me zo ging verdiepen in een heel ander wereldbeeld, dat ik dacht, ah, kan je dit eigenlijk niet met heel veel wereldbeelden die tegenovergesteld zijn van je. Maar ergens, omdat er ook zo'n persoonlijke laag aan zit en die vriendschap er al zo lang is en zo, denk ik dat dit op deze manier, dat ik dat niet met zomaar iedereen kan doen. Omdat ik dan, nou ja, er is een soort basis liefde of zo van, ja, je geeft om elkaar die je denk ik wel nodig hebt om ook echt naar elkaar te willen luisteren de hele tijd. Maar die basisliefde gaat over de Gijs voor de radicalisering eigenlijk. Ja, en die is er ook nog steeds wel. Er zijn heel veel dingen van Gijs die helemaal niet met die radicalisering veranderd zijn. Ik kan echt extreem heel erg met hem lachen. En hij is heel slim. En ik vind dat heel, dat is leuk om daarmee te praten. En we kunnen ook, ook tijdens het proces hebben we ook momenten gehad dat ik dus niet, dat we het niet daarover gingen hebben. En dat we gewoon een beetje ook hadden gezegd van, we gaan nu gewoon samen ontbijten bijvoorbeeld ergens. Nou, dan is het gewoon gezellig. Dan hebben we het gewoon gezellig met elkaar. Dus het is, het is niet zo dat we alleen maar de hele tijd dit aan het doen zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je, nou ja, dat je dit wil doen. En dat je niet zomaar willekeurig iemand van straat kan plukken die iets anders vindt van, dan jij. Dan, nou ja, dan zou ik je echt een, daar zou ik echt wel respect voor hebben als je dat dan op deze manier kunt doen zonder daar af en toe van te denken dat ik stop echt mee, zeg maar. En zou je ooit overwegen om een deel 2 te maken? Een vervolg? Ja, dat is wel wat mensen ook allemaal zeiden. Van, ik ben gewoon benieuwd hoe dit verder gaat vanaf nu. Ja? Dus, ja, want nou dit is eigenlijk pas het begin. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, ik denk misschien wel als hij dat ook zou willen. Ik denk het is ergens best wel, het blijft natuurlijk, dit blijft een onderzoek. En wellicht komen we nog allemaal dingen tegen. En nou ja, ik ben ook eigenlijk gewoon heel benieuwd als hij meegaat naar dingen die ik heel vet vind. Hoe hij daar dan weer over denkt en hoe hij zich daar voelt. Of hij zich hetzelfde voelt als ik me in dat kamertje bij de kerk voelde. Voelt hij zich misschien ook wel bij als ik naar een lezing in de Bali ga. Maar zou hij dat echt willen, denk je? Of zegt hij dat nu en als puntje bij paaltje komt? Ah, dat weet ik echt niet. Ik hoop dat hij het echt wil. Ja. Schrijf als je luistert. Nee. Maar ja, ik denk wel, ik denk dat ook leuk kan zijn, ook voor hem. Ondanks dat hij zich hij zal zich dan voortdurend opwinden waarschijnlijk over dingen. Zoals ik dat ook andersom had. Ja, maar dat mag ook, dat mag er zijn. Zeker, dat maakt het eigenlijk ook juist wel interessant. Ja. Je podcast gaat binnenkort in première, tenminste online. Ja. Waar kunnen mensen hem vinden? In de podcast Docs, op alle podcastplatforms. Vanaf NPO Radio 1, maar vanaf wanneer staat hij er? Vanaf volgende week woensdag. Ja. En wat hoop je luisteraars nou mee te geven? Als ze nu luisteren en denken, die podcast wil ik luisteren. Wat hoop je over te brengen? Nou ja, ik denk dat het iets waard kan zijn om over je eigen mening heen te kijken. En dat dat niet betekent dat je mening minder belangrijk is. Of dat je minder activistisch hoeft te zijn. Nee, je hoeft niet altijd de discussie aan te gaan eigenlijk. Ja, en dat betekent, ja, en ik voel me nog steeds even activistisch. Ondanks dat ik soms heb gelachen om een grap waar ik echt niet om had willen lachen. Ja, het verandert niet, verandert je niet van persoon. Ja, omdat dat inzicht daarna, dat je denkt, maar dit vind ik eigenlijk niet oké. En dat je het daarover kunt hebben, levert heel veel op. Ja, nou mooi einde van het uurgesprek. Ja. Heel erg bedankt voor je komst. Gaan we nog een nummer voor je draaien. En het komende uur hoor je hier de beste podcast van NPO Radio 1. En een bijdrage van onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Brecht van Deursen, dankjewel. Dankjewel.

Het laatste nummer wat Brecht van Deursen wilde horen. Mooi als je lacht, Sophie Straat. Nog even heel snel, Brecht. Waarom wilde je deze horen? Nou, dat heeft Sophie Straat denk ik heel goed zelf gezegd. Maar het is... ik vind het een heel... gewoon heel herkenbaar. En ook voor vanuit feminisme dat ik denk... dit soort opmerkingen krijg je gewoon. En dit soort situaties zijn er. En zij is gewoon een heel inspirerende artieste die... absoluut. En heel activistisch is. En heel expliciet in haar boodschappen. En dat vind ik gewoon heel vet, ja. Brecht van Deursen, dankjewel dat je hier wilde zijn. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd. Ruben van Haften en Tim Matthijssen. Het is tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden gewoon bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Hoi Alledaagse Vragen. Is er zoiets als een perfecte radiostem? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel Vera voor je vraag. Ja, Rosa, over favoriete stemmen gesproken. Heb jij ook een favoriete radio-dj? Absoluut. Nou? Dat is de enige echte, Stefan Stassen. Stefan Stassen? Die heeft de mooiste stem die er is op de radio. Wat vind je zo mooi aan zijn stem? Nee, Stefan Stassen heeft zo'n hele mooie, diepe stem... met heel veel karakter erin. En je hebt gewoon het idee van... oh, je luistert hier echt naar een figuur, naar een soort karakter... En ook heel theatraal, ja, dat neemt mij gewoon helemaal mee. Dat vind ik prachtig. Nou, klinkt goed. Ik heb bijna instant zin om naar hem te luisteren. Nou, kijk. En wat is jouw lievelingsradiostem? Ja, ik heb dus... We hadden het hier even van tevoren over. Ik had erover nagedacht. En ik probeerde echt heel hard te bedenken wie dat nou was. Ja. Maar for some reason, ik moest maar aan één iemand denken... die niet op de radio werkt, maar iets anders presenteert. Nou? Televisie. Tel Bekkant. Tel Bekkant, ja? Ja, ik weet niet, maar hij heeft zo'n, voor mijn gevoel zo'n typische stem... dat als je hem hoort, je hoort meteen dat hij het is. Ja, dat is wel een hele unieke stem. Ja. Maar is dat de perfecte radiostem? Ik denk het niet, want hij werkt niet op radio. Goed punt. Ja, terug naar de vraag van Vera, want inderdaad... we hadden het over radiostemmen en niet tv-stemmen. Het was eigenlijk best wel lastig om te beoordelen... hoe je dat nou doet, wat een perfecte radiostem is. En ik heb even wat rondgezocht en ik kwam uit bij een onderzoek... dat is gepubliceerd in ABC Science. En daarin stond dat Australische onderzoekers... aan de Universiteit van Sydney hebben ontdekt... dat we wel een voorkeur hebben voor krachtige, warme stemmen op de radio. Ja, dat is logisch. Ja, want die man die jij... Stefan Stassen. Stefan Stassen, die heeft ook zo'n stem. Zeker. Maar goed, die krachtige, warme stemmen op de radio... ja, dat is toch wel iets wat je vaker terug hoort komen. Dat onderzoek is gedaan bij 16 mannelijke radio-dj's. En het bleek dus dat de stembanden van de radiomannen... die zijn meer elastisch. En de trillingen die door die elasticiteit ontstaan... dat zou ervoor zorgen dat het een positieve invloed heeft... op de warmte van een stem. Oké. Dus nou, dat is wat de wetenschap erover zegt. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, je moet niet onderschatten... het misschien is wel een beetje een soort van kip-ei-scenario. Hebben sommige mensen nou echt een goede radiostem... of hebben we nou één keer bepaald van, oké, dit is een radiostem... en zijn we dat plaatje vervolgens gaan plakken op dj's. En voor wat meer info over dit onderwerp... belden we daarom met stemcoach Tim Bosselaar. Hij deelde zijn visie op dit vraagstuk... en hij wilde wel even bij benadrukken dat het hier gaat om wat speculatie. Echt harde wetenschap is er niet... en hij praat hier vooral vanuit zijn eigen ervaring. Dat gezegd hebbende vroeg ik aan Tim... of er ook inderdaad overeenkomsten in radiostemmen te bespeuren zijn. En er wordt wel eens gezegd dat alle Nederlandse radiostemmen op elkaar lijken... en alle Vlaamse radiostemmen bijvoorbeeld ook op elkaar lijken. Volgens mij heeft dat te maken met mode. Dus mensen vinden nou eenmaal iets... prettig klinken. En dan is het logisch dat de volgende DJ die wordt aangenomen... een beetje vergelijkbaar klinkt. Want dat is nou eenmaal wat mensen prettig vinden klinken. En er zijn ongetwijfeld ook grote voorbeelden geweest. DJ's die iets heel anders gingen doen... en wat dan een enorme aansloeg... en dat andere mensen dat zijn gaan overnemen. En er is een soort algemene consensus over welke apparatuur je gebruikt... Bijna al die radiostemmen die praten door dezelfde soort microfoons. En er wordt dezelfde soort audio processing op toegepast. Ja, processing is een groot ding. Ja, zeker. Bij de radio. En in onze podcast ook. Absoluut. Mijn stem klinkt toch wel iets voller... dan wanneer je in levende lijven tegenover mij zit. Zeker weten. Nou ja, er zijn dus inderdaad een paar overeenkomsten op de radio... die het maken dat wij bepaalde stemmen een radiostem vinden. Maar wat maakt het nou überhaupt... dat we de ene stem fijner vinden dan de ander? Ik denk dat wat maakt of een stem fijn vinden of niet ook heel erg cultureel bepaald is. Ik denk ook dat we houden van stemmen die een klein beetje op ons lijken. Dat voelt vertrouwd. En er is ook wel onderzoek wat laat zien dat dates het meeste kans van slagen hebben als mensen een beetje gaan praten zoals de ander. Dus je manier van spreken, intonatie, klankkleur in de stem. Dat een hele goede voorspeller is voor hoe succesvol een date zou kunnen zijn. Dus ik verwacht, maar dat weet ik niet zeker, dat we houden van stemmen die een beetje lijken op wat we zelf doen. En dat het verder voor een heel groot deel toch gewoon smaak en mode is. Ik ben toch verbaasd. Want? Kijk, ik heb een redelijk hoge stem. Die heb ik wel wat lager gemaakt sinds ik bij de radio werk. Maar ik val altijd op mijn dates met hele lage stemmen. Dat vind ik heel mooi, maar ik kan me wel voorstellen dat als jij een bepaalde manier van praten hebt, een bepaalde vocabulaire wat je ook hebt, dat dat wel heel erg kan aantrekken tot elkaar, dat dat goed matcht. Dus ja. Dat begrijp ik wel. Alledaagse vragen. We hoorden net van Tim waarom we bepaalde stemmen prettiger vinden om naar te luisteren. Maar voor deze aflevering leek het me ook goed om even een kijkje in de keuken van de radio te nemen. Want waar letten ze nou bijvoorbeeld op bij de stem van een DJ? Nou, hiervoor belde ik met Menno de Boer. Hij is zendermanager van NPO 3FM en weet alles van een goede radiostem. Vanuit de zender waar ik nu voor werk, 3FM, en ook zenders waarvoor ik heb gewerkt, is het altijd belangrijk dat een stem je emotioneel raakt, zeg maar. Dus dat je voelt dat er een echt persoon achter zit. Maar ook dat hij een bepaalde levenslust in zich heeft. Want veel mensen zetten radio ook wel aan om een soort van zin in de dag te krijgen, bijgepraat te worden, aangehaakt te zijn en ook een beetje positiviteit te ervaren. Dus die levenslust, die heb je echt wel nodig in je stem om echt je luisteraar te kunnen raken. Dus, Vera, vandaag zochten we voor je uit of de perfecte radiostem ook bestaat. En een echt concreet antwoord geven, ja, dat blijft een beetje moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral een voorkeur hebben voor krachtige, warme stemmen. Wel is het ook zo dat de voorkeur voor stemmen cultureel bepaald is en er dus niet één perfecte radiostem is. Het blijft dus tenslotte ook een beetje een kwestie van smaak. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl en dan zoek het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Inside out and round, upside down. Boy, you Heel energiek nummer hier in de nacht van Zwart. Upside Down van Diana Ross hier op NPO Radio 1. Zeg je dat veroordelend? Nee, zeker niet. Jij zat het lekker te dansen en toen dacht ik lekker energiek. Ja, top. Ja. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. De podcast en verlos mij van het kwade waarvoor Brecht hier net zat, is gemaakt voor Docs. En we gaan nu luisteren naar een andere podcast gemaakt voor Docs. De podcast heet Moslima. Hierin onderzoeken Sikdem en Maatje hoe de beeldvorming van de moslima door de jaren heen is ontstaan en of dat beeld wel te veranderen is. We gaan luisteren naar de aflevering We hebben een probleem. En dit is het eerste deel. Als ik kijk naar deze beelden, zie ik heel veel ruggen. Een soort van een sfeerbeeld of zo. Van een straat. In Utrecht heb je Kanaalstraat. Daar heb je ook die Turkse, Marokkaanse, Indonesische winkeltjes. Ik heb vaak het gevoel dat die foto's daar ergens zijn genomen. Dit zijn Kubra, Berna en Museen. Ik zie niet echt een gezicht, maar meer een schim. Collega's, vriendinnen, vrouwen die ik ken van Instagram. Ik ga ervan uit dat heel veel van deze vrouwen ook niet eens weten dat ze worden gefotografeerd. Ik kom hen nooit tegen in de kranten die ik lees, op de nieuwsites die ik bezoek. Daar loopt dan net een mevrouw langs met een buggy. Die heeft haar dag gewoon niet. Die kijkt misschien niet blij. Dat doe ik ook wel eens als ik 's ochtends vroeg naar werk ga. Maar dan is er net zo'n foto genomen van net alsof dat het beeld is van de moslimmen. En dat zorgt ervoor dat er geen ruimte voor mij over is. Of geen ruimte voor de zuster die een tulband draagt. Wat zou jij mooi vinden om wel te zien? Dat we eigenlijk meer als mens worden gefotografeerd. Ik ben Chidem Yüksel. Ik ben Maartje Duin. In dit tweeluik onderzoeken we hoe de beeldvorming rond de moslima in de Nederlandse media ontstaat. Het stereotype beeld van de onderdrukte moslima is eigenlijk al heel erg oud. We kennen het in ieder geval uit de koloniale tijd. Als fotograaf met een islamitische achtergrond vind ik, dit moet anders. Maar hoe? Wat jij zegt, dat realiseert me wel. Maar ik heb wel gewoon heel praktisch, er moet een krant gemaakt voor morgen. En er moet een beeld bij. Kun je als eenling iets veranderen aan een diepgeworteld systeem? Pak die camera. Laat ons dan zien hoe je het wel in beeld moet brengen. Ja, maar waarom wordt de verantwoordelijkheid nu bij mij gelegd? Of... Nee, jullie bedienen 95% van de Nederlandse media. Dit is deel 1 van het tweeluik Moslima. We hebben een probleem. Heb je ook echt een zilveren camera? Nou, nee, dat is dus een wisseltrofee. Oh. Dus ik heb hem een jaar lang in huis gehad. Ik ben bij Chidem thuis in Amsterdam-Oost. We zijn collega's, hebben wel eens samengewerkt en maken ons beide druk over het gebrek aan diversiteit in de Nederlandse journalistiek. Bij Chidem neemt dat de vorm aan van een bijzonder project. We spraken af dat ik haar een tijdje ga volgen. Hij was zilver ook echt. Hij was echt zilver, best wel zwaar, mooie... Chidem won de zilveren camera. De prijs voor de beste persfoto van het jaar, met foto's over Syrische kinderarbeid in Turkije. De complexiteit van mens zijn, daarover gaat haar werk. Over intimiteit bij dementie, over Turks-Nederlandse LHBT'ers en over jonge vluchtelingen op zoek naar een nieuwe identiteit. Wat staat daar? Mijn onderzoeksrapport. Sinds een tijdje is Chidam behalve fotograaf ook onderzoeker. Ik heb hem dus eigenlijk digitaal, maar ik dacht, ja, ik heb er maanden aan gewerkt. Dus ik heb hem laten printen. Op de cover staat een zwart-wit foto van een vrouw met een vormeloze jas en hoofddoek. Enigszins op afstand gefotografeerd, niet herkenbaar, met een H&M-tasje in haar hand, lopend over straat door een wijk. Je ziet een heel klein beetje, ja, nog haar lippen en de zijkant van haar neus. Maar eigenlijk kan je haar niet in de ogen kijken en zien wie zij is. Dit beeld is er een van wat Chidam safari-foto's is gaan noemen. Waarbij je als fotograaf op een afstand staat met een lange lens en eigenlijk ingezoomd fotografeert wat er op straat voorbij komt. Hoe ben je te werk gegaan? Ik heb dit rapport niet in mijn eentje geschreven. Ik heb hem samen met Ewout Butter geschreven. Ewout is onderzoeker. Wat we hebben gedaan is in eerste instantie een onderzoeksvraag opstellen. En ik was benieuwd naar hoe zijn moslima's afgebeeld en gefotografeerd op de foto's die worden aangeboden door het ANP aan de Nederlandse media. In hun onderzoek Moslima, tussen aanhalingstekens, laten Chidam en politicoloog Butter dat zien voor drie periodes tussen 1995 en 2020. En ze leggen het systeem bloot dat eraan ten grondslag ligt. Een keten van maker, aanbieder en gebruiker. ANPfoto.nl en dan heb je gelijk een zoekbalk. De maker is de fotograaf. Die verkoopt zijn foto's via de beeldbank. De beeldbank biedt vervolgens foto's aan redacties aan. Zij gebruiken die als illustraties bij een artikel. Dan kan je moslima intikken en druk je op enter. Ze zoeken dan op zoekwoorden die door de fotograaf zijn toegevoegd. Voor het onderzoek gebruikte Chidam het zoekwoord moslima. En hier heb je eigenlijk gelijk alle foto's die verschijnen bij de zoekterm. Oh ja, bij de zeeman, op straat, ja. Bij de markt. Ja, af en toe zie je een bekende Nederlander ertussen. Ja, La Lagune. Ja. En in totaal heb ik 4.500 foto's geanalyseerd. Wauw. Ja, heel veel. Op de foto's die zij onderzocht waren de vrouwen bijna allemaal gesluierd. Terwijl met name jonge moslima's vaak zonder hoofddoek door het leven gaan. Of neem de niqab, die in Nederland slechts 300 à 350 vrouwen dragen. In de beeldbank met de term moslima vormden zij maar liefst 13%. Zichzelf herkende Chidam helemaal niet in de foto's. Ik ben fotograaf, ik werk in de media. Ik draag geen hoofddoek. Knalrode lippenstift. Met een islamitische achtergrond. En in die combinatie zie ik mezelf nauwelijks terug in de beeldbank van het ANP. Maar het probleem is niet iets van haar persoonlijk, benadrukt Chidam. Mijn punt is dat we de diversiteit onder moslima's niet terugzien in de beeldbank van het ANP. En ja. Daarmee doet die beeldbank eigenlijk zijn werk niet? Ja, de beeldbank laat steken vallen door dat niet aan te bieden. Niet genoeg tenminste. En niet voldoende vindbaar. Niet voor wie op moslima zoekt en een foto wil vinden van een vrouw, gesluierd of niet, met een normaal dagelijks leven. Op haar werk, op een terras met vriendinnen, in de zandbak spelend met haar kind. Want wat bijvoorbeeld als je homo intoetst, wat krijg je dan? Een andere minderheidsgroep? Laten we kijken. Homoseksueel. Regenboogpad. Bekende homoseksuelen? Ja. Splinter Chabot. Ja. Demonstraties, de gay pride. Zou je hier niet hetzelfde van kunnen zeggen? Ook hier laat de diversiteit de wensen over. Veel LHBT'ers verzetten zich dan ook tegen het beeld dat zij het liefst in een leren string op een boot staan. En er is nog iets. Het systeem met de zoekwoorden is niet neutraal. Het wordt gevoed door commerciële motieven. Hoe meer woorden je toevoegt, hoe groter de kans dat je een foto verkoopt. Dat leidt tot beschrijvingen van foto's die eigenlijk nergens op slaan. Zoals bij deze foto van een willekeurige gesluierde vrouw die langs een billboard met verkiezingsposters fietst. Hier allochtoon, integratie, integreren, inburgering, democratie. Ja, ik snap de gedachtegang van de fotograaf. Namelijk, we zien hier allemaal affiches van Forum voor Democratie, van de PVV. Het is natuurlijk een mooi contrast. Maar wat wil de fotograaf zeggen met de link tussen deze vrouwen en integratie? Of dit beeld van gesluierde vrouwen en moslimmannen die met de iftar het vaste verbreken met burgemeester Abu Taleb? Deze foto is gemaakt door Robin Utrecht. De woorden die hij bij deze foto heeft gezet zijn onder andere allochtoon, allochtonen, integratie, islam, islamisering, sharia, vaste maand, sharia, vrijheid. Dat is een rare. Of nou niet? Ja, ik vind heel veel. Ik vind heel veel niet passen bij deze foto. Oké, maar leg het uit, want ik snap het niet. Leg het uit, want ik snap het niet. Die woorden zal ik de komende tijd vast vaker horen. Voor Maartje is een woord als integratie geen negatief begrip. Zij hoort dan ook nooit, wat spreek jij goed Nederlands? Ik ga proberen het allemaal uit te leggen. Net als in najaar 2020, toen mijn eerste onderzoek werd gepubliceerd. Een onderzoek van fotograaf Chidem Yüksel. Hallo, goedenavond. Hoi. Hoi. Terwijl iedereen sourdough ging bakken en bananenbrood, dacht jij, weet je wat, ik ga een probleem in de Nederlandse media oplossen? Ja, ik ben zelf fotograaf en ik stoor me eigenlijk al jaren. Mijn onderzoek leverde best veel publiciteit op. Jonge moslimvrouwen en collega's waren blij dat ik dit aankaartte. Maar op weerstand stuitte ik ook. Van toenmalig ANP-directeur Bas van Beek bijvoorbeeld, op een avond in Pakhuis de Zwijger. Ik denk serieus dat je echt een heel goed punt maakt. Maar ik zou graag het verder wat nuanceren. Volgens Van Beek moest ik de focus van mijn onderzoek verleggen. De eindgebruiker, en dat heb je dus niet onderzocht. Je hebt gewoon in onze beeldbank gekeken. Je hebt dus ook niet gekeken hoe vaak foto's ook worden gebruikt. Dat is ook heel interessant, hè? Ik moest bovendien meer rekening houden met de kracht van het symbool. Wij fotograferen jullie samen. Je bent beide moslima. En dan zal degene met de hoofddoek, want daar zitten symbolen achter. Zo werkt het. Aan het eind van het gesprek begon ik mijn geduld te verliezen. Maar als ik jou mag vragen, je bent gaan kijken in onze beeldbank. En ondertussen heb je je camera even aan de kapstok gehangen. Pak die camera. Laat ons dan zien hoe je het wel in beeld moet brengen. Ja, maar waarom wordt de verantwoordelijkheid nu bij mij gelegd? Nee, jullie bedienen 95% van de Nederlandse media. Er zou een sensitiviteit moeten zijn. Er zou een verantwoordelijkheidsgevoel moeten zijn. Maar die is er ook. Om daar iets meer over na te denken. Ja, en toch zag ik blijkbaar niet dat het is genoeg. Dus het heeft best wel wat stof doen opwaaien. Maar toch niet genoeg, voor je gevoel? Het onderzoek was een begin. Maar het heeft er natuurlijk niet toe geleid dat er een systeemverandering is gekomen. In algemene zin erkent iedereen in de beroepsgroep dat zij daar een aandeel in hebben. Maar zodra ik de urgentie aankaart, dan merk ik bij mensen dat dat niet helemaal aankomt. En waar ligt dat aan, denk je? Het is heel simpel. Ik weet wat die beeldvorming op dagelijks niveau met mensen doet. Met mij doet, met mijn moeder doet, met mijn zusje doet. Maar als je in die werkelijkheid nooit hebt geleefd, dan heb je eigenlijk geen idee. Het stereotype beeld van de onderdrukte moslima, dat beeld is eigenlijk al heel erg oud. We kennen het in ieder geval uit de koloniale tijd. Mijn onderzoek richt zich op beeldvorming van de afgelopen 30 jaar. Maar ik vraag me af, zit dat stereotype niet dieper? Chidem en ik zijn in Utrecht voor antwoord op die vraag. In een lichte woonkamer in een nieuwbouwwijk. De universiteit is nog steeds gesloten. Ik ben Margreet van Es. Ik ben religiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht. En ik heb mij onder andere bezig gehouden met stereotype beeldvorming rond moslimvrouwen. Of vrouwen met een islamitische achtergrond, zeg ik eigenlijk. Van Es neemt ons mee naar de middeleeuwen. Toen had men in Europa een heel ander beeld van moslimvrouwen dan nu. En dat had alles te maken met hoe christenen hun eigen vrouwen zagen. Toen was het idee, onze vrouwen zijn zo goed, want die zijn zo bedeesd. Die letten wel op dat ze zich een beetje netjes gedragen. Dat zijn wel huiselijke types. En als er al moslimvrouwen voorkwamen in literaire werken uit die tijd, dan waren dat vaak een beetje assertieve, iets te luidruchtige prinsessen die veel te goed voor zichzelf opkwamen, die zomaar een andere koning een beetje aftroefden. Dus een andere, hele omgekeerde beeldvorming. En dat had dus deels te maken met het christelijke zelfbeeld uit die tijd en het beeld van hoe een goede vrouw zich moet gedragen. En dat had dus te maken met andere machtsverhoudingen. In de middeleeuwen is natuurlijk ook de tijd van bijvoorbeeld het Moorse Rijk. En je ziet een beetje het begin van de Seljuk-Turken en het Ottomaanse Rijk komt langzaam op. Waarin eigenlijk moslims in de wereld een veel meer dominante positie politiek innamen dan nu. In de loop der eeuwen verschoven die verhoudingen. En daarmee het beeld van de islamitische vrouw. toen mensen uit Europa het Midden-Oosten en andere islamitische landen koloniaal bezetten, toen wilden ze dat natuurlijk ook voor zichzelf proberen te legitimeren. Door te zeggen van ja, kijk, bij hun worden vrouwen heel erg onderdrukt doordat ze een heel seksistische, patriarchale religie hebben, de islam. Heel anders dan het christendom, want die is zogenaamd ontzettend egalitair en heel emanciperend, et cetera. Maar wij regelen het wel. We zullen ze een beetje opvoeden. Dan leren die mannen ook een beetje normaal met vrouwen om te gaan. En als ze dat geleerd hebben, gaan we misschien nooit nog weg. Dat soort historische veranderingen laten ook zien dat de beeldvorming die er is over moslimvrouwen, dat heeft helemaal niet alleen maar te maken met veranderingen onder moslimvrouwen zelf. Dat heeft ook heel veel te maken met ongelijke machtsverhoudingen en verschuivingen daarin. Het heeft ook te maken met hoe zie je jezelf en hoe zie je dan dus de ander waarmee je jezelf contrasteert. Dus dat soort dingen maken wel uit, ja. Hoe is dat beeld vanuit het koloniale verleden? Hoe is dat uiteindelijk dan hier in Nederland terechtgekomen? Nou, jij hebt natuurlijk een tijd gehad in Nederland. En dat is met name in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Toen werd er in Nederland helemaal niet zoveel gepraat over moslims en over islam. Dat was niet zo'n heel belangrijk thema in de samenleving. Dat was natuurlijk een tijd dat het hele kolonisatieproject een beetje, nou ja, heel veel landen waren net onafhankelijk geworden of onafhankelijk aan het worden. Dus het hele idee van we gaan een soort kolonisatiepolitiek legitimeren, dat was een beetje over. En eigenlijk pas met het einde van de Koude Oorlog, dus dan zitten we al eind jaren 80, begin jaren 90. Dat is ook niet toevallig de periode dat er steeds meer moslims zich in Europa vestigen. En dan gaan mensen in één keer veel meer nadenken over islam. Wat is dat dan? En dan komen eigenlijk allemaal van die beelden uit de koloniale tijd, die een beetje hebben gesluimerd als het ware, die komen dan eigenlijk weer naar boven. Sluimerende beelden. Ik denk aan mijn opa, die in de jaren 70 als een van de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland komt. Aan mijn oma, die lange dagen maakt in de visfabriek in IJmuiden. Daar gaat mijn moeder later ook aan de slag. En terwijl zij aan het werk zijn, verkleurt de Nederlandse samenleving. Machtsverhoudingen verschuiven. Moslims komen wereldwijd steeds meer in het nieuws. In 1989 is de Rushdie-affaire. Het is het jaar waarin ik ter wereld kom. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. En dan is het 11 september. Ik ben 12. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag. En ik word wakker in een ander Nederland. Daarvoor sprak men vooral over allochtonen. En na 9/11 ging het veel meer over moslims. Je ziet veel meer heftige discussies over islam. Ik denk dan altijd, wat is integreren? Nou, niet hoofddoekjes opdoen, denk ik. Opkomst van populistische partijen. Met een eigen anti-immigratie agenda. Mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. De moord op Pim Fortuyn. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Ik ben 13. 15 bij die op Theo van Gogh. Hij werd vanmorgen rond 9 uur op de Linnaeusstraat in Amsterdam gedood. Ik ben 20 als Geert Wilders zijn voorstel doet voor de introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax. Nu ben ik 33 en hebben we Thierry Baudet. Die veel te dominante moskeeën in onze straten, in ons land. Kortom, dit waren de geluiden die ik in mijn leven over moslims hoorde. De extreme overheerste en voor nuance was geen plek. Volgens Van S. was de kritiek op moslims soms zelfs uitgesproken racistisch. Hoe definieer je racistische kritiek op moslims? Want moslims ik moet wel zeggen, lang niet alle vormen van islamkritiek zijn racistisch, maar sommige zijn dat wel, omdat die kritiek eigenlijk zo wordt ingezet dat moslims daarmee direct of indirect worden afgeschilderd als een inferieure groep en die daardoor hier eigenlijk ook niet thuis hoort. En bij racisme gaat het vaak ook om de ontmenselijking. Nou, en ontmenselijking kan erover gaan dat je mensen gewoon uitmaakt voor beesten. Maar stereotypering heeft ook een ontmenselijkend effect. En dat is een veel subtielere vorm van ontmenselijking. Maar als je mensen de hele tijd vanuit één kant belicht, wordt de mens achter dat stereotype onzichtbaar gemaakt. En daarom zijn stereotypen ook wel een beetje gevaarlijk. Nou, succes. Goede reis terug nog. Dankjewel. Doei. We moeten zo, toch? Margreets verhaal moeten we even laten bezinken. Is het naïef, vraag ik me af, om je te verzetten tegen een zo vastgeroest beeld? We maken nog een wandelingetje in de namiddagzon. Hey, wat zij nou vertelde over 9/11, hè? Over hoe daarna de sfeer is omgeslagen en zo. Jij ging toen naar de middelbare school? Ja, volgens mij zat ik toen net in de eerste. Ja, ja, ik weet nog dat ik net zoals heel veel andere mensen voor de tv stond. En dat wij met open mond keken. Daarna werd er natuurlijk al snel in het nieuws gezegd dat de Taliban hierachter stond. En Osama Bin Laden, moslims. Dus mijn eerste gedachte was al van, oh shit, wat moet ik op school vertellen? En ik weet ook dat ik thuis was en dat de voordeur open stond. En dat wij buiten bij de galerij, ik en mijn zusje, even in de zon aan het zitten waren. En dat de buurman langs liep. En dat hij geen hallo zei. En dat hij met een boze blik naar ons keek. En wij hadden gelijk zoiets van, oh ja, dat komt door 9/11. De buurman ziet ons nu ook als moslims. What the fuck? En dat zullen heel veel mensen herkennen. Je probeert al in het eerste contact met mensen vriendelijk over te komen. Al in je gedrag te laten zien dat jij niet bent zoals de moslims op het nieuws worden laten zien. Of heel conservatief of heel fundamentalistisch. Zo ben ik niet. En daarom vindt ze een gevarieerder beeld zo belangrijk. Ze begint aan een tweede onderzoek. Waar de vraag eerst was welke beelden worden aangeboden, is het nu welke verschijnen er in de krant. Op een dinsdagochtend tref ik haar in een zaaltje van de KB, de Nationale Bibliotheek in Den Haag. Ze heeft inmiddels versterking. Sima. Hoi. Maartje. Sarah. Dit zijn mijn stagiairs. Elke dinsdag zitten wij hier in de bieb. Kranten te doorspitten. Sima zit op de fotovakschool. Sarah studeert antropologie. Hun taak, alle foto's van gesluierde vrouwen tussen 2000 en 2020 vinden en fotograferen. Ze kijken naar Telegraaf, Volkskrant en NRC. Als we met z'n drieën zijn, dan kunnen we 2 jaar op 1 dag doorkijken. Als we echt flink doorbladeren. En uiteindelijk merk ik dat dit het snelste werken. Dat je dus eerst met je rechterhand een beetje pakt en dan zo. Omslaan, nee, door. Omslaan, door. Wat ze opvalt, moslimvrouwen komen nauwelijks voor in de Nederlandse context. Wel zien ze vrouwen in gammele bootjes. Syrische Koerden die voor de IS op de vlucht zijn. Vrouwen bedekt onder het puin. Huilende, rouwende vrouwen. Ze zien vrouwen in tentenkampen. Probleemgerelateerd, oorlogsgerelateerd. Woedende vrouwen op demonstraties. Bommen, allemaal conflict. Ze zien vrouwen als henzelf. Dan denk je, godverdomme, alweer terrorisme. Oh ja, alweer Afghanistan. Van 9 uur 's ochtends tot sluitingstijd. Dan loop je echt naar buiten en dan ben je echt helemaal hersendood gewoon. En dan denk je van, oké, wij zitten hier toch ook. Waarom maak je geen leuke foto's van ons? Terwijl we bijvoorbeeld op school zitten of in een cafeetje. Of waarom bestaan er niet dat soort foto's? Ja, ik moet wel vaak zeggen van, uiteindelijk gaan we heel blij zijn met het rapport wat eruit gaat komen. Dus we moeten even doorzetten, ja. Ik zie dit nu en het is natuurlijk naar dat ik het zie. Maar dat ik het zie betekent ook weer dat we nu iets doen eraan, zeg maar. Dus dat voelt ook wel weer goed. Het is logisch, zegt Chidem, dat nieuwsgebeurtenissen bepalen wat er in de krant komt. Het soort foto's dat we zien heeft absoluut te maken met de nieuwsgebeurtenissen in de wereld. Natuurlijk moeten Syrische vluchtelingen en de weduwe van Srebrenica worden afgebeeld. In de tijd dat in Turkije de coup werd gepleegd, zie je heel veel demonstratiefoto's met gesluierde vrouwen, met Erdogan-aanhangers. Maar stevast zijn moslimvrouwen hier het slachtoffer van oorlog, hun geloof of hun gemeenschap. Dus bij Chidem roept dat nieuwe vragen op. Waar ik benieuwd naar ben, is wat zien we niet? Dus als we dit allemaal zien, wat zien we dan niet? Dus als een Volkskrantlezer, een NRC-lezer, al 20 jaar dit soort beelden ziet, wat denkt hij dan wel niet van een gesluierde vrouw die in zijn buurt over straat loopt? Die vraag brengt ons terug bij Berna, Kubra en Museum. De moslima die in de media verschijnt is voor mij een wildvreemde persoon. Ik herken me daar helemaal niet in. Ik identificeer me er ook niet mee. Maar wat er wel gebeurt, is dat ik me ertoe verhoud. Ik verhoud me tot de stereotypering. Oh. Als ik één negatieve ervaring heb met een Nederlander die woedend of boos op mij reageert, dat betekent niet dat ik alle Nederlanders zo zie. Geert Wilders is niet de Nederlander voor mij. Maar helaas is het wel het omgekeerde en daar heb ik moeite mee. Ik ben de museum Tjolak Uysal. Ik werk bij Bibliotheek Utrecht en wat heel mooi is, ik ben gewoon een van mijn collega's. En het gaat om de kwaliteit van je werk en hoe je als mens bent. Maar buiten moet ik me harder bewijzen. Moet ik harder mijn best doen om mensen te overtuigen. Ik heb bijvoorbeeld een keer ook in een neude gewerkt. En het is een heel groot gebouw, echt vermoeiend. En toen ik naar huis ging, ja, bij de bushalte, ik moest dan nog even naar mijn buskaart zoeken en zo. En ik verontschuldigde mezelf nog bij de buschauffeur. Zegt hij zo van, ja, moet je maar niet de hele dag hier in de stad rondslenteren. Ik had echt zoiets van, pardon? Wat een vooroordeel, ik kom net van werk. Ik heb nog het nummer van de bus en tijd, alles genoteerd. Maar daarna doe je er niks meer mee, omdat je denkt van, ja. Ja. Die beeldvorming van die onderdrukte moslima heeft niet alleen effect op moslimvrouwen, maar ook op moslimmannen en daarmee dus ook op de relaties. Ik ben Berna Toprak, ik ben 31 jaar en ik promoveer als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was nog aan het daten met mijn man. En we liepen een keer in Utrecht gewoon een dagje wandelen in de stad, terrasje pakken. En er was zo'n smalle steegje en ja, ik liep gewoon even achter hem. En hij werd daar opeens zo heel ongemakkelijk van. En hij zei, nee, kom naast me lopen, voor me lopen. Ik dacht, dude, waarom maak je hier een probleem van? En toen zei hij dus van, ja, ik wil niet dat mensen mij gaan zien als die onderdrukkende moslimman. En ik dacht, wow, heftig? Ik had nooit beseft dat moslimmannen dus ook met zo'n dergelijke last rondlopen. En dat hij dus letterlijk fysiek, als wij samen op straat zijn, ja, hij kan wel genieten, maar tegelijkertijd is hij ook steeds bezig met manoeuvreren hoe wij naast elkaar of achter elkaar of voor elkaar lopen en hoe dat dan gaat overkomen. Nou, dat vond ik echt te bizar. Hoe die beeldvorming zich gaat nestelen in jouw innerlijke, in jouw onderbewustzijn. Ik vind dat het meest schadelijke. En ook het minst zichtbare. Het minst waar we over hebben. Ik ben Kubra, ik ben 23 jaar. Ik kom uit Enschede en ik studeer aan de Kunstacademie. En nu ik dit zeg, denk ik aan een moment dat ik een stagegesprek had. En ik merkte dat ze verrast waren dat ik een hoofddoek droeg. Dus ze bleven non-stop opmerkingen maken met, ja, we hadden een skater verwacht. Omdat er in mijn showreel die ik ze had opgestuurd, zaten heel veel diversiteit in. En meisjes en mode en zelfs skating, et cetera. 2 weken later hoorde ik dus dat een klasgenoot van mij daar was aangenomen. En wetend wat mijn portfolio is en wat zijn portfolio is, weet ik gewoon 100% zeker dat ze niet gebaseerd op kwaliteit hebben gekozen. Dat ik als moslima niet bij hun in het bedrijf paste, maar dat Tom uit Almelo wel in hun bedrijf paste. Je wordt dus niet gezien. Al mijn persoonlijke werk wat ik heb laten zien was verstopt achter mijn hoofddoek. Dat ik die stageplek niet heb gekregen was op kleine schaal niet zo'n groot drama. Maar dat keer op keer dit beeld wordt geschetst van moslima's resulteert in echt diepe sociale maatschappelijke problemen. Dus ik geloof dat we mensen echt accountable moeten houden voor de macht die ze hebben en de invloed die ze ook hebben met het uitbrengen van telkens maar weer deze beelden opnieuw en opnieuw. Gerrit-Jan komt eraan. Ah, een oude bekende. Neem je niet meer de achterdeur? Oh. Wie bepaalt er welke foto's in de krant komen? We zijn in het Init-gebouw op het Oostenburger Eiland. Hier zitten de redacties van Parool, Trouw en de Volkskrant. Spiegelramen, roltrappen, manshoge plantenbakken. Alles ademt grootstedelijke dynamiek. Ik dacht dat je hier voor het eerst binnenkwam. Ja, toen had ik een afspraak met jou. De eerste serie van je vader, die heb ik hier gekeken. Eind 2014. Gerrit-Jan van Eck was jarenlang chef fotoredactie van de Volkskrant. Een energieke zestiger. Als wij hem spreken, is hij bijna met pensioen. Ik haal even snel koffie. Wil je koffie? Gidem heeft veel aan hem te danken, vertelt ze als hij koffie voor ons haalt. Gerrit-Jan is degene die mij als stagiair heeft binnengesleept eigenlijk bij de Volkskrant. En dat was ook echt wel de periode waardoor ik eigenlijk mijn carrière als fotograaf kon beginnen en heel veel heb geleerd. Ze is benieuwd naar zijn redactionele keuzes bij beelden van moslimvrouwen. Toen ik stage liep hier, hield ik me daar ook wel mee bezig, maar dan meer op de achtergrond. En ik durfde het eigenlijk ook nooit te vragen. En ik vind het eigenlijk ook wel spannend om het gesprek nu aan te gaan. Dus ik heb het gevoel dat ik een beetje onze goede relatie op het spel zet. Het is rustig op de redactie. Coronatijd. Ja. Gerrit-Jan gaat als voor naar een ruimte van glas en Chidem steekt van wal. Nou ja, mijn punt is, het stereotype beeld wat in de media is gevormd van deze vrouwen, wordt constant in stand gehouden. Dus er moet ergens verantwoordelijkheid genomen worden om dat systeem te doorbreken. Mijn oude stagebegeleider kent mijn onderzoek. Dat je wilt iets anders. Hij erkent als er een probleem is. Wat jij zegt, dat realiseert me wel, maar ik heb wel gewoon heel praktisch. Er moet een krant gemaakt worden morgen en er moet een beeld bij. Ja. Kijk, het werk van die fotoredactie is totaal ad hoc. Dus we weten wat de krant wil en we werken per dag. Je bent als krant niet alleen afhankelijk van de beeldbank. Je kunt ook zelf beelden laten maken. De Volkskrant heeft daar een pool van freelance fotografen voor. Maar wat volgens Gerrit-Jan niet helpt om dit probleem op te lossen, die freelance fotografen tonen zelden eigen initiatief. Dat doet geen enkele fotograaf. Ze zitten alleen maar bij die telefoon en wij bellen niet. Het komt niet bij ze op om zonder opdracht op zoek te gaan naar vernieuwende beelden. Ik zie hier een rol voor de chef fotoredactie zelf. Ik denk dan, ik ga de fotografen enigszins aansturen. Wij gaan duidelijk maken welke foto's we nou wel willen en missen en daar fotografen op pad sturen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is, die ruimte heb je helemaal niet. Maar het grootste probleem, zegt Gerrit-Jan, moslimvrouwen willen niet herkenbaar op de foto. Want daar ligt het dan vaak in. Die verslaggever krijgt het verhaal wel rond, maar niet de foto. Ze wil niet op, wij of zij of de familie of wat dan ook, wil niet op de foto. Dus je moet teruggrijpen op een algemeen, eigenlijk heel gechargeerd beeld van moslima's. En dan kom je steeds weer op de vrouw die van achter is gefotografeerd, die niet herkenbaar is in het gezicht, maar die eruit ziet aan wat mensen een moslima vinden. Waarom willen die vrouwen niet op de foto? Omdat ze waarschijnlijk wel een verhaal vertellen wat ook niet heel makkelijk ligt in die gemeenschap. Oké. Okay. Van Eck lijkt ervan uit te gaan dat moslima's altijd een probleemverhaal hebben. Maar hoe zit het dan met beelden die algemener zijn van aard? Chidem noemt een serie met de titel Als de maskers afgaan, spreken de gezichten. Die hele mooie fotoserie van verplegers, artsen, met nog de strepen op hun gezicht van hun mondkapje. De gezichten van de zorg. En er was er niet één van kleur bij. Terwijl in de zorg bij uitstek veel mensen werken met een migratieachtergrond. Volgens de fotograaf werkten er op dat moment in dat ziekenhuis alleen maar witte mensen. Is daar een briefing aan vooraf gegaan of het van we willen iemand van kleur of we willen nee, dit of we willen dat? Dat zullen we ook nooit bedenken. Dat zou ik ook heel verkeerd vinden. Je fotografeert wat er op dat moment zich aandient. En je denkt niet, hey, oh, dat vind ik toch wel leuk om daar nog een Turks bij te hebben en een Marokkaanse, want die zouden er normaal ook werken. Ja, dat zou ik toch heel verkeerd spinnen vinden. Maar het gevaar is wel dat, stel, het is een witte fotograaf die het doet, dat je natuurlijk een witte omgeving te zien krijgt. Dus... Nou, dat ligt aan die witte fotograaf wordt nou door ons naar een onderwerp gestuurd. Hij bepaalt niks. Hij registreert. Hè? Bij Jiri zal nooit worden gezegd. Hier raken we aan een probleem waar weinig aandacht voor is in onze beroepsgroep. De samenstelling van redacties heeft blinde vlekken tot gevolg. Van Eck geeft toe dat er bij de Volkskrant weinig diversiteit is. Want als je stelt van dat die gemeenschap veel te wit is van de krant... ja, dat is die. Ja, kijk maar rond. Maar en is daar beleid op dan ook om is dat meerdere keren, de fotoredactie te diversificeren? Of meer kleur? Nou, dat is... ik geloof niet dat we het daar ooit over hebben gehad. Nee, maar... Er is al eens eerder, geloof ik, 5 of 6 man aangenomen... waar de hele redactie geld voor had ingeleverd, hè, om dat mogelijk te maken. Daar werkte niet één meer van hier. Dus dat, het is niet een gegarandeerd succes. Ja. Daarom vond ik belangrijk dat jij er ook was. Oké. Shoot. Ja. Ik moet even laten indalen, merk ik. Je merkt gewoon hoe complex het is. Je merkt hoe complex het is om tot een oplossing te komen... terwijl het probleem eigenlijk heel helder is. En dit maakt me zo... vermoeid of zo. Of ik weet het niet. Dat... Thank you. Timmy Thomas op NPO Radio 1 met Why Can't We Live Together. Blijf voor nu nog eventjes luisteren, want we hebben nog een heel uur de nacht van Omroep Zwart voor je in petto. Met onder andere het tweede deel van Moslima. En we bellen met Solange Dekker, die voor Nederland meedoet aan een internationale misverkiezing. Daarover zometeen meer. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn vakantiehuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om 7 aanklachten, waaronder vermoedelijk obstructie, samenzwering en het afleggen van valse verklaringen. Op zijn eigen platform Truth Social zegt Trump dat hij dinsdag in Miami voor de rechter moet verschijnen. De dagvaarding is volgens hem het werk van de corrupte regering van Biden. Eind maart werd Trump al aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, iets waar Duitsland aanvankelijk niet mee wilde instemmen. Nederland wilde nog verder gaan, namelijk door ook alleenreizende kinderen die weinig kans op asiel hebben vast te zetten, maar dat voorstel haalde het niet. Migranten kunnen straks ook worden teruggestuurd naar het land van waaruit ze de EU zijn binnengekomen en niet alleen naar het land waar ze woonden. Dat was een belangrijke wens van Italië. Aan de Kortenbachsingel in Rotterdam is voor de tweede keer deze week een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond. Bij de vorige explosie raakte een bewoner licht gewond. Dat was bij een andere woning in dezelfde straat in het zuidoosten van Rotterdam. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen iets met elkaar te maken hebben. Eerder deze week ging er ook 2 keer een explosief af bij een portiek in Rotterdam-Feyenoord. De ontploffingen houden waarschijnlijk verband met ruzies tussen drugsbendes. Het weer. Het wordt een zonnige en warme dag. Vanmiddag is het in het binnenland 25 tot lokaal 30 graden. Stapelwolken kunnen in het oosten uitgroeien tot een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier in de nacht van Omroep Zwart. Zo bellen we straks onder andere met Solange Dekker. Zij doet mee aan een misverkiezing speciaal voor transgender personen in Thailand. En zij representeert voor het allereerst Nederland. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften en Tim Matthijssen. We hoorden net het eerste deel van Moslima. Een podcast waar Siegde en Maartje de beeldvorming van de moslimvrouw onderzoeken. En in dit tweede deel gaan ze verder. Want wie lost het op? Als het over mijn soort tussen haakjes, dus vrouwen met een sluier gaat, dan wordt het bijna altijd wel een stereotype gebruikt. En dat doet mij pijn. Dan zie je ze gewoon lopen op een markt. Zo'n winkelstraatje, de Bijlandslaan in Rotterdam bijvoorbeeld. Dit zijn Kubra, Berna en Museum. Ik kom hen nooit tegen in de kranten die ik lees, op de nieuwssites die ik bezoek. Wanneer mensen mij kennen en ze weten dat ik een moslima ben, dan komt dat hele denkbeeld mee. Ik ben Chidem Yüksel. Ik ben Maartje Duin. In dit tweeluik onderzoeken we hoe de beeldvorming rond de moslima in de Nederlandse media ontstaat. Die willen toch nooit op de foto, dat is onzin. Dat is een vooroordeel. En vooroordelen, dat is nou precies de reden dat het beeld hetzelfde blijft. Die beelden nestelen zich op die manier in je hoofd. Je gaat ze zoeken, geeft ze door aan andere mensen. En zo wordt een beeld, gaat ons collectief geheugen vormen. Ik zag een foto van de eerste demonstratie van Turkse gastarbeiders, vrouwen. En ik dacht, wauw. Kun je als eenling iets veranderen aan een diepgeworteld systeem? Ik mag hopen dat je vertrouwt wat het ANP zegt. Maar dat doet namelijk de hele Nederlandse journalistiek. Wat denk jij dat een oplossing zou kunnen zijn? Wil je een conferentie gaan beginnen of zo? Dit is deel 2 van het tweeluik Moslima. Wie lost het op? In deel 1 kon je horen hoe Chidem onderzoek deed naar de beeldvorming van moslima's in Nederlandse kranten en de beeldbank van het ANP. Het beeld is eenzijdig, concludeerde zij. De gemiddelde krantenlezer ziet de moslimvrouw of in ellendige situaties in het buitenland of als passant met een boodschappentas op straat. Dat laatste is een ingesleten beeld van de moslima in Nederland geworden. Hoe ontstaat zo'n beeld en door welke mechanismes blijft het voortbestaan? We zijn weer in Den Haag, in het gebouw waar Chidem inmiddels kind aan huis is. Hier ligt, in pakweg 7 miljoen publicaties, de geschiedenis van Nederland. Ik ben Martijn Kleppen, ik ben historicus en directieteamlid van de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland. Martijn Kleppen is een geboren Rotterdammer en een gretige verteller. Hij schreef zijn proefschrift over historische icoonfoto's en hoe het collectief geheugen werkt. Ik heb het zelf wel eens getekend als een soort cirkel of als een spiraal. Dus iedereen heeft een beeld van een verleden of van een persoon of van een groep in zijn geheugen. En op het moment dat je dat wil doorgeven aan iemand of iets wil laten zien, doe ik ook wel eens met mijn kinderen. Dan ga ik gewoon, in mijn geval, naar Google. Of een beeldredacteur gaat naar het ANP of naar anderen. En gaat een beeld zoeken wat voldoet aan het beeld wat je al in je hoofd hebt. Ik heb niet voor niks dat beeld in mijn hoofd. Komt dat ik de journaal kijk, dat ik naar een tentoonstelling ben geweest, een boek heb gelezen, een poster in de klas 8 jaar naar heb zitten kijken, terwijl ik niet oplette bij wiskunde. Weet je, die beelden nestelen zich op die manier in je hoofd. Je gaat ze zoeken en dat laat je zien aan volgende generaties. En zo wordt een beeld, gaat ons collectief geheugen vormen. En dat is denk ik ook wat je heel mooi in jouw onderzoek laat zien. Dat versterkt elkaar. En het is verdraaid lastig dat te doorbreken. Beeldvorming is hardnekkig, zegt Kleppen. Maar toch is verandering mogelijk. Maar daar heb je ook wel gewoon feitelijk een soort interventies voor nodig. Om die cirkel te kunnen doorbreken. De laatste jaren ziet hij dat rond voormalig Nederlands-Indië gebeurt. Daar komen ook in één keer andere beelden naar boven. Omdat er bijvoorbeeld privéarchieven komen waar in één keer beelden van een executie zomaar tussen een familiekiekje zit. Nou, dat is letterlijk een voorbeeld. Die is in één keer teruggekomen in een tentoonstelling op een catalogus. En die belandt dan bijvoorbeeld bij redacteuren van boeken. Dat zijn de manieren waarop beelden een andere connotatie kunnen gaan krijgen op lange termijn. De afgebeelde moslima met de boodschappentas is vaak een oudere vrouw. Een vrouw van de eerste generatie migranten. Zijn er van hen dan helemaal geen andere foto's gemaakt? Eierpelsters vieren feest. Ja. Prachtig. Toch wel. In de jaren 70 door de bekende documentaire fotograaf Bertien van Manen. Ja, dat heb ik van mijn dochter ook. Chidem ontdekte haar werk een paar jaar geleden. Het was voor mij echt. Ik zag een foto van de eerste demonstratie van Turkse gastarbeiders, vrouwen in Almelo, in een kippenfabriek. En ik dacht, wauw, hebben zij ooit geprotesteerd? In mijn beeld heb ik het klassieke beeld van de mannen die ik aankwam in Nederland en in fabrieken werkte. Maar het beeld van de vrouwen ben ik heel weinig tegengekomen, bijna niet tegengekomen. In het fotoboek Vrouwen te gast kijken ze recht in de lens. Niet alleen Turkse vrouwen. Soms gesluierd, soms niet. Turkse, Marokkaanse. Serieus, Spaans, lachend, strijdbaar, verlegen. Het zette haar ook aan het denken over haar eigen oma. Chidem was 14 toen zij overleed. Ja, ik dacht, welke beelden ken ik eigenlijk nog meer niet? En ken ik eigenlijk alleen maar van de verhalen die mijn moeder vertelde. Dat mijn oma met een paar andere vrouwen uit de buurt 's ochtends vroeg naar de visfabriek liep in de schemerdonker en daar de hele dag aan het visfileren was. Ja. En dat je dan in de kou werkt, want het vis moet goed blijven. Je hebt dan handschoenen aan, maar je komt wel echt met stinkende kleding en koude handen de hele dag staan achter de band. Ja, dat is best wel zwaar. Lichamelijk heel zwaar. Geïnspireerd door Van Manen deed Chidem een oproep aan de Turkse gemeenschap om hun familiealbums te delen. Om zo ons visueel archief ook te ontsluiten. En heeft dat al wat opgeleverd? Ik heb ze op de computer staan. Kan je wel wat laten zien. Wauw. Ja. Mevrouw, in de jaren 60 is dit, denk ik? Ik denk jaren 70. Oké, oh ja. Jaren 70, voor het Centraal Station. Ja. In een roze jurkje met een mini-jurk, heel kort. Mini-jurkje. Hippe chick. Ja. En dit is nu zo'n vrouw die op straat wordt gefotografeerd? Ja, want dit is hoe ze nu is. Oh, dit is er. Ja. Selvet heet de vrouw. Wat een contrast. Tidem heeft haar geportretteerd terwijl ze trots in de camera kijkt. Ja. Dus maar zij is dus ook die hoofddoek ergens halverwege haar leven pas gaan dragen. Ja, maar naarmate je ouder wordt, grijp je natuurlijk vaak terug op je geloof. Dat is niet alleen als je Turks bent, dat is ouderdom. Volgens mij zit Albert Kuip. Met een bontjas? Bontjas, langs. Een laklaar. Ja. Met latere leeftijd, op vakantie. Om beeldvorming te veranderen, zei Martijn Kleppen, zijn interventies nodig. Chidem's onderzoek en haar poging het archief aan te vullen zijn daar voorbeelden van. En ze doet meer om het beeld veelzijdiger te maken. Ze nam ook de uitdaging aan van Bas van Beek van het ANP. Je bent gaan kijken in onze beeldbank, je bent gaan onderzoeken. En ondertussen heb je je camera even aan de kapstok gehangen. Pak die camera. Vanmiddag doet ze dat in een bovenwoning in het Brabantse Drunen. Kijk maar naar mij. De woonkamer is voor de gelegenheid in een fotostudio getransformeerd. Ja, dat. Chidem stelt scherp, terwijl haar assistent Afsane boven haar hoofd een rond goudkleurig scherm vasthoudt. Ja, dat is de reflector. Het stralende model, Fatma, 78 jaar. Ze heeft pretogen en een hoofddoek met vaalgroene print om haar kin geknoopt. Chidem is hier via Fatma's kleindochter Zerrin, die op een Instagram-oproep reageerde. En dat was een oproep waarbij ik foto's plaatste van, kijk, dit is ons collectief geheugen. De oudere moslima wordt op deze manier eigenlijk constant gefotografeerd en in beeld gebracht in Nederland. Laten we dat anders doen. Ook de verhalen van vrouwen als Fatma, vindt Chidem, kunnen ons collectief geheugen verrijken. Dus interviewt ze haar in de keuken, boven een enorme schaal baklava en Turks fruit. Zerrin zet thee. Ik vind het gisteren helemaal zenuwachtig. Oh ja. Ja, ik vind het moeilijk slapen, want het is zenuwachtig zo. Oh jee. Fatma spreekt Nederlands, maar in het Turks voelt zij zich meer op haar gemak. 45 jaar in Nederland. 45 jaar in Nederland. Eind jaren 70 kwam ze hier wonen in het kader van gezinshereniging. Haar man woonde hier toen al 10 jaar. Wat trouwens. Dus ze zag allemaal mensen fietsen en mensen op de scooter of motor. En toen zei ze van, nou, volgens mij kan ik dat ook gewoon leren. Dus ze is begonnen met motorrijden. Ja, ja, een scootertje dan. Of met een scootertje. Ja, brommertje. Dat is een groep oorschapelijk aan te lopen. Dat is ook voor het eerst, ik moet echt lachen. Want dan psychiatrie vinden, op de haar zie je me. Ik ben benieuwd of Fatma zich bewust is van de beeldvorming rond moslimvrouwen. En Fatma, lees je ook Nederlandse krant? Nee, echt niet, nee. Fatma haalt haar nieuws van de Turkse en een beetje Nederlandse televisie. Alleen naar NOS. Ja, NOS, ja. Het thema representatie houdt Fatma niet zo bezig. Maar Zerrin deelt mijn frustratie dat de ervaringen van onze oma's niet in de media worden verteld. Waar ik juist trots op ben is, ja, figuren als mijn oma, want daardoor zijn wij hier ook in Nederland. En dat maakt mij eigenlijk echt... Fatma trouwde op haar 14e. Ze had al 3 kinderen toen ze naar Nederland kwam en kreeg er hier nog 2. Ze vond werk als strijkster in een kledingfabriek. Oh ja, waar ik ook trots op ben, is dat ze zelf heeft leren schrijven en lezen. Toch, Annenne? Nee, natuurlijk. Je bent niet naar school gegaan, toch? Want als je de kinderen meer in de bed. Ze zelf. Zelf. Kertjek ten jongens en gehassen en hij bent jongen Japan. Jij hebt nu een positie in de media. Ja. En eigenlijk daarmee in de maatschappij die zij niet hadden. Klopt. En daarom kun jij nu dit verhaal vertellen. Ja, en ik doe het ook. Ja. Ja. Ook best wel precair. Er ligt een hele taak op jouw schouders. Ja, nou ja, laten we hopen dat de volgende generaties misschien ook dit voortzetten. Ja. Dit zeg ik nu wel. Maar eigenlijk vind ik niet dat deze taak alleen op de schouders van mensen met een migratieachtergrond moet liggen. Hoi, je spreekt met Chidem Yüksel. Hij ligt net zo goed op die van mijn witte collega's in de fotografie. En jij bent natuurlijk een gerenommeerde nieuwsfotograaf. Alleen samen kunnen we het systeem veranderen. Ik heb in mijn onderzoek ook veel foto's van jou tegen ben gekomen. Zoals deze collega, die de woorden sharia en terrorisme in de beeldbank bij foto's van willekeurige moslims zet. Erbij kunnen zijn als je bijvoorbeeld foto's uploadt. En dan je hebt er geen zin in. Maar mag ik vragen waarom niet? Wat voor reacties heb je gekregen van andere fotografen nadat je rapport gepubliceerd was? Eigenlijk niet heel veel. Oké, ja, dan heeft het ook geen nut om verder aan te dringen natuurlijk. Ik had meer verwacht. Fijne dag. Doei, doei. Ja, een fotograaf die ik heb geïnterviewd en die ook veel straatfoto's maakte, zij gaf aan dat zij er nu wel anders naar kijkt. Ja, Dus daar zou ik wel wat meer inzicht in willen en meer die gesprekken willen voeren. Over in hoeverre ben je bezig met hoe je iemand neerzet en wat je eigen macht daarin is. Dat is heel belangrijk om je af te vragen als fotograaf. Gelukkig heeft Chidem ook collega's die zich wel met dit soort vragen bezighouden. Hey Joost. In een boerderijtje in de Betuwe woont topfotograaf Joost van den Broek. Er staan paarden in de uiterwaarden, berenbomen in de tuin. Het is niet zo'n dijkhuisje wat je je voorstelt in een verhaal. Ja. Met klompen. Ja, met een klompen, ja. Dat doe je automatisch eigenlijk in een boerderijtje. Tenminste, ik wel. Joost leeft noodgedwongen in de luwte. In 2014 was hij volledig opgebrand en stopte hij als fotograaf. Ook nu oogt hij nog broos. We kunnen hem maar een uurtje spreken. Maar hij doet het graag, want het thema beeldvorming gaat hem aan het hart. Omdat het echt invloed heeft op het individu. En die mevrouw of die meneer die op de foto staat, ja, die kan daar ook knap last van hebben. Of juist niet. Hè. Die kan daar trots op zijn. Op haar cultuur bijvoorbeeld. Of op hoe een huis eruit ziet. Maar gewoon zeg maar, hoe mensen tegen haar aankijken. En daar heb je een verantwoordelijkheid. En die mag je niet laten liggen. Anders moet je een ander vak kiezen. Chidem legt hem de stelling van Gerrit-Jan van Eck voor, haar voormalige chef bij de Volkskrant. En hij zei tegen mij, en dat is een argument wat ik heel vaak hoor van heel veel mensen, ja, ze willen niet op de foto. We komen er niet in. Is dat nou een flauwekul? Ik bedoel, ik kwam er wel in. Hoe kan dat dan? Die vrouwen, die willen toch nooit op de foto? Dat is onzin. Onzin. Dat is een vooroordeel. En vooroordelen, dat is nou precies de reden dat het beeld hetzelfde blijft. Ja, oké, ik kom ook vrouwen tegen die niet op de foto willen. Maar ik kom ook snackbarhouders tegen die je niet op de foto willen. Ik kom ook taxichauffeurs tegen die je niet op de foto willen. Het is vaak de groep die het verst van jouw eigen groep afstaat. Waar je zelf een klein beetje angst voor hebt en dus die stap niet maakt. Het gaat om je eigen houding. Ik heb dat zelf gemerkt. Ik ben gewoon 1000 keer op zo'n vrouw afgestapt. En in het begin ja, ging ik ook met kloppend hart en klamme handjes. En dacht ik van, ja, dat mag vast niet. En natuurlijk mag het dan niet. Want ik straal dat uit. Ieder mens, zegt Joost, heeft nou eenmaal haar eigen reden om wel of niet op de foto te willen. En misschien komt dat wel helemaal niet door die hoofddoek. Ik heb het echt wel eens meegemaakt dat iemand tegen mij zegt, nee, sorry, maar je mag niet naar binnen. Maar bleek dat er binnen niet was opgeruimd. Het was niet schoon. Dus het was niet klaar om gasten te ontvangen. Begin jaren 90 begon hij zijn loopbaan. Toen was ik ook, onwetend. De aandacht voor moslims in de media nam in die periode toe. Ik begon ook bij de moskee. Met de Turkse man die op vrijdagmiddag om 5 uur naar zijn gebed ging. Met een mooi wit mutsje met een mooi haakwerkje. Maar dat is het startpunt. En dan hoop je dat die man op een gegeven moment zegt van, goh, kom een keer eten bij ons. He, want ik heb nog een zoon en ik heb een dochter en die studeert op de UvA. En dan ga je kennis maken met mensen. En dat was de uitdaging in de fotografie. Voor mij dan. Ik bedoel, ik kan dat beeld wel blijven herhalen. Van die Turkse man op vrijdag 5 uur in de moskee. Ja, dat is heel makkelijk. Toch merkte hij dat zijn invloed als fotograaf maar zover reikte. Want beeldredacteuren bepaalden waar zijn foto bij werd geplaatst. Dus dan heb je een foto van moslima op straat en dan wordt die ineens gebruikt bij immigratie van moslims. Neemt enorm toe. En dan zie je daar een vrouw die gewoon haar boodschappen doet. En die is gewoon in Utrecht aan het winkelen, weet je wel. Denk van, ja, hallo. Dus op een gegeven moment heb ik een zin toegevoegd. Niet publiceren in schadelijke context. En het werkte? Het werkte. Ah ja, het artikel was geplaatst om middernacht, had ik gezien. En toen werd ik wakker en toen zag ik dit beeld en er ging meteen een belletje rinkelen van, nou, gek. Als fotograaf probeerde Joost de keuzes van beeldredacties bij te sturen. Maar langzaam worden die redacties zichzelf ook bewuster van hun rol in het systeem. Volgens mij komt dat met name door de jonge generatie beeldredacteuren. Mijn naam is Rachel Moron. Ik ben een beeldredacteur bij NRC. Rachel viel laatst over dezelfde fotokeuze als ik. Ja, je ziet gewoon een vrouw bij een pinautomaat haar eigen ding doen. Op afstand genomen en ze is onherkenbaar. Onherkenbaar, gebogen dus hoofd. Ja. Met boven in het groot dan Nederlanders met migratieachtergrond. Financieel kwetsbaar. Ja. De gesluierde vrouw niet als persoon, maar als symbool om een probleem mee te illustreren. De mensen in Chilem's omgeving zagen dit voor de zoveelste keer. Volgens mij had iemand mij de foto doorgestuurd. Zo van, kijk, er wordt weer een foto van een gestuurde vrouw gebruikt bij een artikel over mensen met een migratieachtergrond. En dan toch wel, je staat niet per se in een positief daglicht. Toen had ik daar een story over gemaakt. Op Instagram deelde Chidem haar frustratie met haar volgers. Dus ik zag het, ik dacht, oh ja, ja, helemaal gelijk. En toen had ik je een bericht gestuurd van, goed gezien, goed kritiek. Ik ga het doorgeven. En eigenlijk was iedereen het vrijwel mee eens van, oh ja, dat beeld past er eigenlijk niet bij. Goed dat je het zegt. De foto uit de ANP-beeldbank werd vervangen. Dus toen was het veranderd. Maar het zette Rachel aan het denken. Weet je, het is niet alleen maar één persoon die een keuze heeft gemaakt. Het is vier verschillende mensen die het zagen en dachten, ja, zal wel. Over hoe je dit in de toekomst als beeldredactie voorkomt. In een krant werken is met hele korte deadlines werken. En met korte deadlines heb je geen tijd om te gaan reflecteren. Dus ik denk dat we ook in ons werkwijze een manier moeten vinden om dat toch erin te krijgen. Wat denk jij dat een oplossing zou kunnen zijn? Wil je een conferentie gaan beginnen of zo? Inderdaad, dat ben ik van plan. Een reeks gesprekken voor de hele beroepsgroep. Fotografen, beeldredacteuren en het ANP. Het persbureau is ook een belangrijke schakel in de keten van verantwoordelijken. In 2020 publiceerde ik over hen een onderzoeksrapport waarvoor ik 4.500 foto's van moslima's analyseerde. Chidem was kritisch, maar deed ook aanbevelingen voor meer diversiteit. Zo maakte ze de vergelijking met de Amerikaanse beeldbank Getty. Zij werken samen met een platform van moslimvrouwen om stereotypering actief tegen te gaan. Getty doet dat niet alleen uit morele, maar ook uit commerciële overwegingen. Er is vraag naar nieuwe beelden vanuit een steeds diverser publiek. Genoeg om te bespreken dus. De communicatie met het ANP verloopt echter moeizaam. De hoofdredacteur laat weten kritiek te hebben op Chidem's rapport. Na veel heen en weer gemail en gebel krijgen we eindelijk een afspraak. Iconische nieuwsfoto's. Inderdaad. Mauro, Pim Fortuyn. Ja. De begrafenis van Friesel. Hoi, we hebben een afspraak met Freek Staps. Eerder sprak Chidem met Bas van Beek, directeur ANP Foto. Ja, okay. Hij is nu weg en Freek Staps is aangetreden als hoofdredacteur. Wij zijn benieuwd naar zijn beleid. Hallo. Hey. Hi. Ik ben, ja, als jij het ook wil. Ja? Ja. Ik ben Freek. Hoi. Leuk je te ontmoeten. Maartje. Hey, Maartje. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Hoi. Staps ontvangt ons op de vierde verdieping van het Haagse WTC. Samen met zijn adjunct Karen Hollaar. Ik vind het heel fijn dat Freek, dat ik jou kan ontmoeten. Ja, en Karen ook, dat ik jou kan ontmoeten. Want dit thema, beeldvorming, moslima's, hoe ze in beeld worden gebracht, dat gaat mij aan het hart. En mij lijkt het heel fijn om een gesprek te hebben over hoe jullie de toekomst zien. En mijn zorg daarin, dat ik weinig representatie zie bijvoorbeeld. Hoe kijken jullie daarnaar? Bij mij overheerst de teleurstelling over zo'n belangrijk onderwerp dat dat zo emotioneel gespeeld wordt, zonder het feitelijk te onderbouwen. Er zit veel emotie in, er zitten veel grote woorden in. Ik trek me ze bijzonder aan. En daarmee is de toon gezet. Freek Staps heeft Chidem's onderzoeksrapport gelezen. Je noemt ons racistisch, letterlijk. Het staat niet in het onderzoek. Het staat erin. Je zegt dat wij aan safari-fotografie doen. Je zegt dat wij lui en gemakzuchtig zijn. Dat vind ik heel ver gaan voor een journalistieke organisatie die al bijna 90 jaar bezig is een beeld te schetsen van Nederland. Hier is sprake van een misverstand. Staps heeft verkeerd gelezen. Er staat echt nergens in het onderzoeksrapport dat het racistisch is. Dat het ANP racistisch is. Maar hoe vaak we dit ook herhalen, de boodschap komt niet aan. Dan vind ik het heel moeilijk om dingen te horen als dat wij racistisch zouden zijn. En als iemand dan zegt dat wij racistisch zijn, daar wil ik best wel even rechtzetten. Dat je niet hoeft te zeggen, jullie zijn racistisch ANP. Of dat je niet hoeft te zeggen, jullie doen... Dat heeft Chidem niet gezegd. Ik had gemaild dat we uitzagen naar een open gesprek tussen collega's onder elkaar. Een uitnodiging tot samenwerking. Staps heeft zich op iets anders voorbereid. Voor hem op tafel ligt een stapel A4'tjes met citaten en cijfers uit Tidems onderzoek waar hij met pen opmerkingen bij heeft gezet. Mag ik je, om het positief te benaderen, een aantal foto's laten zien? Nu spreidt hij een stuk of 10 uitgeprinte kleurenfoto's voor ons uit. Van vrolijk lachende gesluierde vrouwen. De meeste foto's zien we voor het eerst. Vrouwen aan het werk, vrouwen in de sportschool, je ziet mensen in de Bollenstreek, je ziet vrouwen op een begraafplaats. Dit is het beeld van moslima's in onze beeldbank. Ja. Ja, dat vind ik een mooie selectie. Ja. Maar er zitten ook heel veel andere foto's tussen. Ja, en het dit is verschil... geen selectie, hè? Dit is het daadwerkelijke aanbod. We weten niet in hoeverre dit de uitzonderingen zijn. Jullie hebben toch gewoon de mooie foto's uitgezocht bij de zoekterm moslima. Maar mag ik wel zeggen dat als je twijfelt aan wat het ANP zegt, dan hebben we wel natuurlijk een essentieel probleem. Ik mag hopen dat je vertrouwt wat het ANP zegt. Maar... dat doet namelijk de hele Nederlandse journalistiek. Bovendien, dat eenzijdige aanbod, wij bieden dat aan en daarna wordt dat door media opgepikt. Weet je hoeveel mensen op moslima zoeken? Hoe weinig dat gebeurt? Dat dit dus geen issue is? Van de zoektermen die mensen vorig jaar hebben gebruikt, staat op de 849ste plek, sorry, 8941ste plek, staat moslima. Moslima wordt even vaak gezocht als Lichtenvoorde of Salvador of het woord oogziekenhuis of dokter Oetker. Oké. Staps noemt het geen issue. Met als argument dat er nauwelijks op moslima wordt gezocht. Jij zegt, er zijn heel veel moslima's in andere omstandigheden in Nederland. Nou, zijn we het mee eens? Die foto's, daar hangt niet het woord moslima aan natuurlijk, automatisch. Want moslima's zijn, net zoals witte mannen, zoals ik, zijn ook overal. In de sportschool, op hun werk, met hun kinderen, aan het thuiswerken, vrijwilligerswerk aan het doen. Maar gemakshalve, al die tienduizenden, honderdduizend foto's van moslima's waar niet het woord moslima bij staat, heb je gewoon niet bestudeerd. En dan zeg je... Hier zou Staps een punt kunnen hebben. Alleen kunnen we dat niet weten. Want Chidem, nog hij, hebben zicht op alle foto's van moslima's binnen ANPfoto.nl. Het zou interessant zijn om nog eens uit te zoeken hoe je die beter kunt ontsluiten. Maar nu weten we dus niet of het over tien of honderdduizenden foto's gaat. Een belangrijk probleem is dat de zoekterm moslima vaak aan andere woorden als inburgering is gekoppeld. Over die zoektermen willen we het hebben. Maar goed, dus je zegt dus er is een redacteur die daar dagelijks op controleert. Ja, die controleren aan de voordeur alle foto's. Maar die redacteur, zegt Karin, is er pas sinds 2020. En die controleert niet de foto's die daarvoor zijn toegevoegd. Dat is niet te doen. Je kan niet 100 miljoen foto's gaan backtracken en die allemaal aan te gaan passen. Dat doen ze dus ook niet bij een foto van 3 jaar geleden. Ja, maar daarom vind ik het wel problematisch dat bij een foto van Abu Taleb bij de iftar, dat daar wel heel veel woorden bij staan die ik schokkend vind. Sharia bijvoorbeeld. Ja, sharia, islamisering, terrorisme. We proberen alles feitelijk weer te geven wat er gebeurt. En ik hoop dat we met z'n allen naar de toekomst kijken en niet constant achterom blijven kijken. Nee, nou ja, daar gaat het natuurlijk wel over. Dit gaat natuurlijk over een visueel archief, ook wat het ANP ook natuurlijk is. Misschien bij dingen zijn natuurlijk ook een gevoel wat je ergens bij... woorden zijn natuurlijk altijd subjectief ook. De ene perspectief hoeft het andere natuurlijk niet te zijn. Ja. Dat is denk ik precies het probleem. Ja, maar wat... Interessant. Karin laat ruimte voor begrippen als subjectiviteit en interpretatie. Al wordt niet duidelijk hoe dat besef verankerd is in het zoektermenbeleid. Frik Staps daarentegen blijft hameren op de objectiviteit van journalisten. Dat de journalist is hier de arbiter van wat feitelijk correct is. En niet de activist. Het ANP is geen actievoerende club. We willen niet aan geschiedsvervalsing doen. Omdat sommige mensen dat misschien van ons vragen. Dat is een journalistieke vraag. Als we het hebben over een foto van de iftar en daar staat terrorisme bij, dat is toch niet feitelijk? Ons uur is bijna om, laat de hoofdredacteur ons weten. Jij tikt op je horloge? Ja, oké, okay. Misschien nog even als laatste. Staps benadrukt dat het ANP het thema diversiteit en inclusie erg belangrijk vindt. Dat zij hier de hele dag mee bezig zijn. En de redactie een cursus blinde vlekken heeft gedaan. Hij wil graag afsluiten met een oproep aan de luisteraar. Kijk op ANPfoto.nl. Is het aanbod waar de Nederlandse journalistiek de hele dag beschikking over heeft, is dat nou echt zo anders dan wat mensen aan hun keukentafel zien, wat ze in hun slaapkamer aantreffen? Waarbij ik natuurlijk hoop dat een ieder zich daarin herkent. Maar dat is dus helaas niet waar. Zeg wie? Iedereen met een islamitische achtergrond die we hiervoor hebben gesproken, die herkennen zich niet in het nieuwsaanbod en in het beeldaanbod. Van ANPfoto.nl? Onder andere van ANPfoto.nl. Dus het gaat om de hele representatie in de hele media. En daarmee hebben we gewoon als maatschappij een probleem. Ja. Ik wens daar liever niet op aangevallen te worden over wat iemand tegen jullie gezegd heeft, omdat iemand ooit naar een bepaalde tv-zender heeft gekeken. Ik weet ook niet helemaal of dat een terecht verwijt is. Wij nemen onze rol heel serieus. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het er allemaal op staat. Ja, prima. Oké, tot ziens. Dankjewel, dag. Dag. Dag. Ik vond het heftig, hoor. Ja. Op een gegeven moment werd jij ook een beetje stil. Nou, ik dacht, mij krijgt hij niet geïntimideerd. Nee. Ik sta nog steeds achter mijn rapport. En dit zijn precies de tactieken om iemand te disqualificeren. En daar was hij het hele uur mee bezig. Zogenaamd veel emoties. Dat is een heel vaak gebruikt argument om mensen weg te zetten en niet serieus te nemen. En hij chargeerde natuurlijk enorm. Hij heeft dat rapport helemaal niet zorgvuldig gelezen met al zijn nuances erin. Staat het woord racistisch erin? Nee. Het kan in het theoretisch kader staan, maar het staat absoluut niet in context met het ANP. Heeft Chidam zich vergist? Toch niet, blijkt als we thuis nog eens nazoeken in het rapport Moslima. Een onderzoek naar de representatie van moslima's in de beeldbank van het ANP. Stereotype beeldvorming is van invloed op verschijnselen als discriminatie, seksisme en racisme, staat er. Mediamakers spelen hierbij een belangrijke rol. Nergens staat dat het ANP racistisch is. In de dagen die volgen wordt het stiller in de appgroep Moslima. Chidam heeft het over een fysieke reactie. Ik maak me zorgen en zoek haar op. Hoe was je weekend? Wel oké. Okay. Gisteren een shoot gehad. Foto's nog bewerkt. Maar zaterdag was relaxed. Ja. Het is gelukt? Het is gelukt, ja. Ik heb het van me afgezet. Ja, want je zei dat je een fysieke reactie had. Ja, ik krijg gewoon stress. Van nare opmerkingen, een nare toon. Hoge adem, beetje trillerig. Gewoon, eigenlijk ben ik de persoon die zo snel mogelijk een conflict wil uitpraten of oplossen. Want dan kan ik weer rusten. Dat is ja mijn aard, denk ik. Ik kan daar niet zo goed tegen. Vooral de zin, het is geen issue, is blijven hangen. Chidam legt het aan historicus Martijn Kleppen voor. Ja, en het argument van het ANP was, maar er wordt niet zoveel op moslima gezocht. Dus wat is het probleem? Dus ik heb 4.500 foto's geanalyseerd. Ik vind dat ontzettend eenzijdig is, het aanbod. Maar ja, is het een probleem dan als er niet zo heel veel op moslima wordt gezocht? Ja, goede vraag. Kijk, weet je, als het meest gebruikte zoekwoord is, is het misschien nog urgenter, maar dat ontslaat je er nog steeds niet van. Om altijd na te denken welke woorden je kiest om iets te beschrijven. Zeker anno 2022, waarin er echt heel veel polarisatie is als het gaat om woorden. Volgens mij is dat echt wel een plicht die we allemaal hebben. Alleen de een voelt het meer dan de ander. Ons denken over beelden, zegt Kleppen, loopt altijd via woorden. Daarom is het gesprek over zoektermen zo relevant. He, dus eigenlijk feitelijke trefwoorden. Man, vrouw, huis, datum. Ja, dat kan je echt wel ook anno 2022 als feiten beschouwen. Maar wanneer je gaat interpreteren of connoteren, dat is eigenlijk ook wel de term die veel gebruikt wordt, ja, dan wordt het ingewikkeld. Want dan komt je persoonlijke achtergrond, gaat meewegen. Bewust, maar vaker onbewust. En dat bepaalt heel erg wat voor trefwoorden er aan een foto worden gehangen of hoe het beschreven wordt. En ik denk, jouw onderzoek heel mooi laat zien waar dat voor dit onderwerp toe kan leiden. Bij de Nationale Bibliotheek is men ook opnieuw naar het archief gaan kijken. Dat heeft niets te maken met geschiedvervalsing, maar met het toegankelijk maken van de collectie voor een steeds diverser publiek. Wat we hier heel erg aan het doen zijn, is dat we heel duidelijk zeggen van, we gaan niks verwijderen, maar we willen het verrijken. De boekjes van George en Jimmy uit de jaren 60 zijn echt super interessant als tijdsbeeld. Maar je zal nu dat soort topstukken met andere woorden gaan zoeken dan in de jaren 60. Dus we zijn heel erg met kunstmatige intelligentie bezig om te kijken van, kunnen we nu veel rijkere beschrijvingen toevoegen aan collectiestukken, zodat en recht doet aan de termen en de beelden die we nu hebben, maar ook recht doet aan de oorspronkelijke beschrijvingen die ook een tijdsbeeld zijn. Kunstmatige intelligentie, daar wil ik het met mijn collega's over hebben. Hoe train je een computer zo dat die bestaande vooroordelen niet reproduceert? En wat te denken van algoritmes die foto's maken, op basis van informatie waar je ze zelf mee voedt? Er zijn zoveel interessante ontwikkelingen waar we over kunnen praten, zolang we maar over de hobbel heen zijn van jij vindt mij een racist. Het moeilijke is gewoon, dit soort onderwerpen zijn zo gevoelig. Heel veel mensen hebben ook moeite met de term institutioneel racisme. Maar ja, dat zit gewoon in ons, in ons allemaal. En daar alleen al bewust van zijn, daar begint het mee. We praten verder. Dit najaar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Praat mee, je bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op vpro.nl/moslima. Daar vind je ook de bonusafleveringen met de verhalen van Kubra, Berna en Museen. En een transcript van deze aflevering en aflevering 1. Dit was deel 2 van Moslima, een podcast van Tjida Mjuksel en Maartje Duin. Eindredactie Eefje Blankenvoort vanuit Prospector en Laura Stek en Paul van der Gaag voor VPRO's OVT. Muziek Tijmen Bergman, met Suzanne Edam op vocale en Essel Dufois op bas. Sounddesign en mixage Wederik de Bakker. Deze productie kwam tot stand met steun van Fonds ZOZ. Tjidem organiseert momenteel in Pakhuis de Zwijger een aantal avonden over de beeldvorming rondom moslima's. De volgende is aanstaande maandag op 28 november vanaf 8 uur. Op de website van Pakhuis de Zwijger vind je meer informatie. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Muziek midden in de nacht van Omroep Zwart. Je hoorde Onuka met Svita Nook. En daarvoor hoorde je natuurlijk het tweeluik Moslima van Docs. Wil je meer bijzondere oude documentaires horen? Zoek dan Docs op in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften en Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Dan, het is weer eens tijd voor een misverkiezing en een bijzondere. In Thailand wordt op 24 juni Miss International Queen 2023 gehouden. En dit is een misverkiezing speciaal voor transgender personen. Nederland doet voor het eerst ooit mee en stuurt de prachtige Solange Dekker. Solange, hele goedemorgen. Goedemorgen, hi. Hi, het is pas 24 juni, maar je vertrekt zondag al. Dat lijkt wat vroeg. Ja, nee, klopt. Ik vertrek vandaag al, omdat de show is inderdaad de 24e. Maar de hele competitie is in totaal 13 dagen, waarop we op de 13e beginnen. En wat moet je dan doen in die 13 dagen? Nou, eigenlijk wat we moeten doen is, we gaan natuurlijk de meiden leren kennen. Maar we gaan natuurlijk ook de organisatie leren kennen. We hebben bepaalde challenges. We gaan de sponsoren ontmoeten van de show. We gaan ook Thailand een beetje doortrekken op verschillende plekken. We gaan heel veel met film en foto doen. We hebben een talentenronde waar ik me voor heb voorbereid. En we hebben natuurlijk heel veel oefenen voor de uiteindelijke competitie. Ja, en het wordt georganiseerd in Thailand. Maar ja. Heeft Thailand niet een ontzettend strenge regels rondom dit? Nou ja en nee. Kijk, in principe is transgender zijn in Thailand heel erg normaal. Mm-hmm. Je ziet ook dat het aantal transgenders daar torenhoog is. Niet alleen omdat het land natuurlijk veel groter is dan hier in Nederland. Maar ook omdat het wel sociaal geaccepteerd is om transgender te zijn. Dat zie je ook heel erg veel. Mm-hmm. Alleen is het niet erkend door de overheid. Dus je kan bijvoorbeeld geen vrouw in je paspoort krijgen of op je ID-kaart daar. Als je dat zou willen. En dat is onder meer een van de redenen waar de competitie voor strijdt. Natuurlijk speelt dat zich alleen af in Thailand. Maar het is een internationale competitie waarin we eigenlijk strijden voor meer gelijkheid en meer erkenning en betere mensenrechten over de hele wereld. Ja, en je zegt meer mensenrechten over de hele wereld. Er doen maar twee Europese landen mee, Nederland en Spanje. Dat lijkt me dan wel jammer. Klopt, inderdaad. Ja, het is altijd een beetje een dingetje met misverkiezingen en Europa. Misverkiezingen zijn vooral in Nederland gewoon heel onbekend eigenlijk. En er wordt heel snel gedacht van, ah joh, misverkiezing, dat is toch verleden tijd. Terwijl het eigenlijk heel erg een women empowerment movement is geworden. Het is heel erg uitgegroeid de laatste aantal jaren. En als je vooral kijkt naar Miss Universe, dat is helemaal uitgegroeid echt tot een, ja, wat ik al zei, women empowerment, waarin echt een vrouw centraal staat en haar dromen en doelen en wat jij kan betekenen voor de wereld. En dat zo ook bij deze misverkiezing. Hè? Dus je strijdt echt voor een iets betere wereld. Je strijdt echt voor jouw doelen en jouw waardes. Ja. En dan dichter bij die, toch wel bij die world equality te kunnen komen. Ja, maar Spanje doet niet eens echt mee eigenlijk. Hè? Hoe zit dat precies? In principe niet. Spanje die stuurt een Braziliaanse vrouw toe, inderdaad. Heel toevallig ken ik haar, want ik heb met haar in een misverkiezing ook in 2019 gezeten, toevallig in Spanje. Huh? Ze heeft alleen wel ook een Spaans paspoort. En ze kon niet voor Brazilië dit jaar op, maar ze wilde wel heel graag meedoen. En omdat ze wel ook een Spaans paspoort heeft, was het enige andere land waar ze voor mocht opkomen, was Spanje. Dus heeft de organisatie haar voor Spanje kunnen doorlaten. Ja, kan je dan zeggen dat ze eigenlijk ook nog Europees is? Ja, in principe niet. Maar goed, ze heeft natuurlijk wel een Spaans paspoort. Dus ze representeert Spanje voor dit jaar. Dus het zal Nederland en Spanje zijn als Europa. Ja, en deze misverkiezing bestaat sinds 2004. Maar Nederland doet nu voor het eerst mee. Hoe is dat gegaan? Ja. Nou ja, ik denk omdat, als ik heel eerlijk ben, denk ik gewoon omdat het aantal transgenders in Nederland ook gewoon vrij laag is. Ja. En daarnaast het aantal wat er is. Zoek maar eens iemand die ook gewoon geïnteresseerd is in misverkiezingen. Kijk, wat ik net ook al zei, misverkiezingen hier in Nederland zijn gewoon zo onbekend. Er wordt eigenlijk zo lacherig over gedaan. In landen zoals Thailand, Filipijnen, Peru, Mexico, et cetera, daar is dit zo normaal. Waar ligt dat aan? Dat het daar wel aanspreekbaar is, blijkbaar. Ja, ik denk omdat Nederlanders toch zo nuchter daarin zijn. Hè? Als ik het ook over tegen iemand heb, dan zeg ik de eerste reactie is meteen, ah joh, een misverkiezing. Dat is toch allemaal niet nodig. En daar is Nederland toch, weet je, dat is toch van 30 jaar terug en bestaat het nog steeds en in een badpak rondparaderen. Terwijl eigenlijk niemand weet wat de echte inhoud is van een misverkiezing. En dat het echt staat voor gewoon voor women empowerment. En dat je daar echt als powervrouw staat om iets te kunnen veranderen en om een iets betere wereld te kunnen creëren. Kijk, iedereen denkt meteen, oh, je wilt wereldvrede. Maar we willen allemaal wereldvrede. We staan wel voor gewoon allemaal andere doelen en voor net even allemaal een ander ding. En dat we gewoon iets dichter bij die world and human equality kunnen komen. Ja, je zegt inderdaad, het is ook heel veel woman empowerment. Maar er is wel een aparte verkiezing voor transgender vrouwen. Waarom kunnen ze dan niet gewoon meedoen met de normale verkiezing? De misverkiezing? Nou, kijk, ik heb het geluk gehad hier in Nederland dat het wel kan. Ik heb vorig jaar met Miss Universe Nederland meegedaan. En ik heb in 2020 met Miss Beauty of the Netherlands meegedaan. En gewonnen, trouwens. En gewonnen, ja, klopt inderdaad. dat zijn verkiezingen voor reguliere vrouwen. Dus voor cisgender vrouwen. Vrouwen die als vrouw zijn geboren. Alleen, er zijn meer landen waarin het dat niet mogelijk is dan wel. Dus als jij bijvoorbeeld, wat ik net ook al uitlegde, in Thailand kan jij niet, krijg jij geen V in jouw paspoort als transgender vrouw. En je mag alleen meedoen aan die verkiezingen als jij een V in jouw paspoort hebt. Ja. Dat moest ik bijvoorbeeld ook laten zien. En no way in hell dat je in landen zoals Mexico of Brazilië daar überhaupt mee zou mogen doen. Dat er natuurlijk heel erg veel stigma ook rondom heerst. Nou, Brazilië is ook een van de landen waar de hoogste transgendermoorden plaatsvinden elk jaar. Dan gaat het echt niet zo gebeuren dat jij als transgendervrouw mee mag doen aan bijvoorbeeld Miss Universe. Ja, en waarom doe jij dan wel aan allebei mee? Want je zou ook kunnen zeggen, je hebt nu natuurlijk een reguliere misverkiezing gewonnen, dan ga ik daarvoor. Klopt inderdaad. Kijk, nu is het aantal reguliere misverkiezingen, sowieso het aantal misverkiezingen in Nederland is gewoon vrij klein ook. Ja. Je hebt niet heel erg veel verkiezingen die tot internationaal leiden. En daarnaast, ik vind verkiezingen gewoon heel erg mooi. Ik vind het heel erg leuk om te doen ook. En het grote verschil hierin is dat de verkiezing waar ik nu aan mee ga doen, Miss International Queen, die heeft ook echt als kernwaardes om zich in te zetten voor HIV en AIDS wereldwijd. En om gewoon de zichtbaarheid van transgenders veel meer te vergroten. Dat kan je niet vergelijken met een verkiezing voor cisgender vrouwen. Want die heeft toch, dat is toch op een andere manier waar je dan voor strijdt en waar je dan in principe voor opkomt. En de sisterhood die we hiermee gaan maken, zeg maar, ja, het is heel anders. Want ik ga nu met 22 landen zitten die precies hetzelfde hebben meegemaakt. We zijn allemaal transgender, dus we hebben ook allemaal onze eigen struggles daarin gehad. En daarmee kan je samen veel meer bereiken dan dat je eigenlijk maar één iemand bent in een reguliere misverkiezing. Dus als je dit wint, ben je eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, trotser dan wanneer je de gewone hebt gewonnen. Trotser durf ik niet heel erg te zeggen. Want het is natuurlijk een bijzondere prestatie. Toen ik bijvoorbeeld vorig jaar voor Miss Universe Nederland heb meegedaan. Alleen dit heeft ook wel gewoon een hele speciale plek in mijn hart. Om nu hier aan mee te doen. En dat komt gewoon omdat het daarnaast ook in een ander land is. Kijk, het is een internationale verkiezing in Thailand. Dus dat weegt ook gewoon veel zwaarder. En daarnaast, ik ga daar 22 mooie landen ontmoeten met meiden die ik anders nooit had ontmoet. Van over de hele wereld. We gaan echt iets heel moois met elkaar neerzetten. En we zijn in totaal 13 dagen bij elkaar. Dat is gewoon best wel lang om dan met elkaar, om maar zo te zeggen, opgeschreven te zijn. Dus dat wordt heel erg intiem. Dat wordt heel erg intiem. En dat gaat gewoon heel erg mooi worden. Ja, en als je dan kijkt naar de inhoud van de wedstrijd, wat moet je allemaal doen? Kan je een tipje van de sluier geven wat je allemaal van plan bent om te laten zien? Nou, wat ik van plan ben is natuurlijk om gewoon 100% mezelf te zijn. Mm-hmm. Maar om Nederland heel goed op de kaart te zetten. Om even goed te laten zien dat wij niet alleen maar huis, tuin en keuken zijn. Maar dat we ook wel echt veel in ons mars hebben. Ik ga als talent een hele mooie Dutch-inspired burlesque performance geven. Wat tof! Ja, heel erg tof. Heel erg tof. Ik heb een beetje mijn eigen draaier aangegeven. En daar heb ik ook een hele mooie, zeg maar, een soort Zeeuwse hoed voor. Een Zeeuwse kap. Ja, wordt echt allemaal heel erg tof. En natuurlijk bij de show zelf ga ik gewoon alles geven wat ik in me heb. Ja. En ik ben de langste van alle meiden. Ik ben de enige natuurlijke blonde. De rest is eigenlijk het enige andere blonde meisje is Canada. Maar zij is volgens mij half Filipijns. Dus zij is van nature gewoon best wel donker. Ja. Dus volgens mij ben ik de enige die echt Caucasian is. En de rest is gewoon allemaal Asian of Latin America. Ja, dus, je hebt de Nederlanders zelf nog hard nodig, hè? Ik heb de Nederlanders zelf nog inderdaad hard nodig. En dat komt gewoon omdat, normaal gesproken is het zo dat je een nationale organisatie hebt die alles voor jou regelt. Het is een land, bijvoorbeeld Nederland, die organiseert een show. Daar heb je een national director voor. En die organiseert een hele show waar een aantal meiden op afkomen. Dan is er uiteindelijk één winnares. Maar Nederland heeft dat niet. Omdat natuurlijk Nederland nog nooit eerder heeft meegedaan. Dus ik heb in principe alles zelf geregeld. Dat doe ik al vanaf maart. Vanaf maart regel ik alles al met vliegtickets, jurken, sponsoren. Om daar naartoe te kunnen komen, et cetera. En daar had ik mijn Nederlanders en heb ik mijn Nederlands nog steeds heel erg hard voor nodig. Voor net die extra support. Ik heb ook een GoFundMe neergezet. Voor mensen die een donatie willen maken. Om daar wat mee te kunnen helpen. Dus eigenlijk allemaal sinds maart is dat al aan de hand eigenlijk. En waar kunnen mensen jou vinden en hieraan bijdragen? In principe kan je mij opzoeken op Instagram. Dat is die Amazon Solange. En dan heb ik een linkje waarin je, niet alleen op mijn Instagram kan je mij natuurlijk ook bijhouden met alles van de verkiezing zelf. Maar ik heb ook een link in mijn bio staan naar de GoFundMe page. Waar je eventueel een kleine donatie zou kunnen maken. Best veel mensen hebben dat al gedaan. Dus heel erg blij daarmee. Heel erg grateful. We gaan echt iets moois neerzetten in Thailand. Ja, zondag is een grote dag. Wij gaan vanuit hier heel erg voor je hart, heel erg hard voor je juichen. Solange Dekker, heel erg bedankt en heel veel succes. Ja, dankjewel. En je gaat het allemaal wel zien. Dat zeker. Gaan we zeker. We houden contact. Dankjewel, dag. Super, dankjewel. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. 1 minute. And rough. And now we're going to take the beginning of this song the thing and do it easy. Big wheel. But then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary, it's the way we keep do. On burning. Proud Mary, and we're rolling, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Keep on burning, and we're rolling, rolling. is nog nooit zo'n feest geweest in de NPO Radio. Het is heerlijk. We waren alle vier waren hier heel hard aan het dansen. Ja. En jij ook, Anna. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Goeienacht. Jij bent hier voor vroeg zometeen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we gaan het iets minder gezellig onderwerp hebben, helaas. Want per jaar worden er zo'n 43 vrouwen in Nederland vermoord. En de dader is vaak een partner of ex-partner. En dat wordt ook wel femicide genoemd. En daar ga ik het vandaag over hebben met PvdA-Kamerlid Sungul Moedleur. Want zij heeft erover gehad in de Tweede Kamer gisteren. Dus we gaan kijken wat we daaraan kunnen doen in Nederland. Heb je daar vragen over, gebruik dan de NPO Radio 1-app. De Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. En De Nacht van is er maandag weer. En dan is het de beurt aan de KRO, NCRV en Bentje Heerschop. Tot dan!